NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Zweedse ambassade in Irak is bestormd en in brand gestoken. De aanval werd uitgevoerd door honderden aanhangers van een Sjiïtisch geestelijk leider in Irak. Die had opgeroepen tot protesten omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden. En daarbij wordt mogelijk ook een Koran verbrand. Internationaal met de trein van en naar Nederland reizen is 1,5 keer duurder dan met het vliegtuig. Greenpeace komt tot die conclusie na een analyse van 100 routes binnen Europa. Bij de meeste reizen was een treinkaartje duurder dan een vliegticket, terwijl vliegen veel vervuilender is. Bij een Russische luchtaanval op de stad Mykolaiv zijn tenminste 18 gewonden gevallen. Volgens de gouverneur is er een flat van 3 verdiepingen in het centrum van de Zuid-Oekraïnse stad geraakt. Ook in de havenstad Odessa waren weer luchtaanvallen. En door noodweer zijn in Kroatië en Slovenië tenminste 4 mensen omgekomen. Die werden geraakt door omvallende bomen. Voor de 2e keer in 2 dagen werden beide landen getroffen door harde windstoten, regen en onweer. Het weer bij ons dan. Zon en wolken wisselen elkaar af. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen in het zuiden kunnen in de loop van de middag weer wat buien ontstaan. Het wordt 20 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging door werkzaamheden bij Groningen op de A7. Vanuit Heerenveen tussen Hoogkerk en Knopend Euvelgen zo'n 10 minuten vertraging. Drukte bij Arnhem op de A12 richting Duitse grens tussen Westervoort en Knopend Oudijk ruim 10 minuten oponthoud. Een ongeluk en daardoor is de A59 Den Bosch richting Os dicht tussen Knopend Hintham en Rosmalen. De vertraging is zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 20 juli en vandaag... De Spraakmakers. Marja Verburg, zij is historicus en Duitslandkenner. Er wordt in Duitsland soms wat nostalgisch gesproken over de DDR. Ostalgie heet dat. Maar er is nu ook een felle discussie gaande over hoe wenselijk die herwaardering van Oost-Duitsland is. In het Mediaforum... zit onder meer omroep Max-baas Jan Slachter. Hij kreeg... met anderen neem ik aan ook een brief met vragen van de demissionair staatssecretaris Oesloe van Media. Want wat moet ze doen met hoofdpijndossier Ongehoord Nederland? Een kamermeerderheid wil dit dossier in ieder geval niet controversieel gaan verklaren. En verder? Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling worden te gefragmenteerd geholpen. En dat moet anders, vindt het Amsterdamse PvdA-raadslid Fatia Abdi. Zij gaat ervoor zorgen dat slachtoffers in Amsterdam op 1 plek terecht kunnen. En dat wil ze ook landelijk voor elkaar gaan krijgen. We beginnen natuurlijk zoals elke dag met de stelling in stand.nl. Er moet een totaalverbod op alcohol achter het stuur komen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Politie, autocontrole. Oh, gezellig. Gezellig, hè? Je weet hoe het moet? Blazen. Oké. Okay. Veilig Verkeer Nederland wil een totaalverbod op alcohol achter het stuur. Nee. Ik heb het verkeerd gedaan. Een glas bier of wijn mag nu nog, maar ook dat beïnvloedt de rijvaardigheid en is vaak de oorzaak van een ongeval. Rustig aan. Als je klaar bent, mag je blazen. Ik vind het toch wel een goed idee, hoor. Het kan maar duidelijk zijn. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen zich vergissen in hoe zat het nou precies met hoeveel glazen. Stop maar. Hoef niet op te eten. Jongen, wat lekker zeg. En? Het antwoord, 2 van prima. Hartstikke bedankt. Tja. Die moet maar niet rijden, denk ik. Er moet een totaalverbod op alcohol achter het stuur komen. Dat is de stelling naar aanleiding van een pleidooi of een oproep van Veilig Verkeer Nederland. Het aantal processen verbaal van mensen die gepakt worden met drank op achter het stuur blijft stijgen. En de vraag is, ja, moet je op een gegeven moment naar een 0,0 toe? Of dat juridisch al kan. En dat zullen we ook onder meer gaan bespreken. Dus kijken hoe het alcoholgebruik hier aan tafel is. Nou, op deze tijdstip zal het meevallen, neem ik aan. Marja Verburg, onze spraakmaker van vanochtend. Ik heb nog geen alcohol gedronken vandaag. Nee. Ik weet niet hoe gezellig het gisteravond was, maar... Je komt er ook helder over gisteren. Nee. Hoe ben jij als je uit eten gaat of een avondje weg? Nou, ik heb geen rijbewijs, dus ik mag sowieso niet rijden. Dus ik hoef ook nooit te blazen. Maar mijn eerste vraag was toen ik dit hoorde, geldt het ook voor op de fiets? Zeker. Want daar stap ik wel als ik gedronken heb op. Ja. In principe, als je in dronken toestand bent of beschonken, mag je niet aan... Nee, maar goed, gaat dat 0,0 voor op de fiets? Ik ben geloof ik nog nooit gecontroleerd op alcohol. Nee, volgens mij wordt daar ook niet zo heel vaak op gecontroleerd. Maar het is wel, want vanochtend kwam het na het oproepje ook ter sprake. En er kwam meteen via de Radio 1 hebben ook binnen van... ja, maar op de fiets mag ook niet. Dus in principe niet. Maar het voelt voor jou in ieder geval veiliger om dat te doen, als je dan wat op hebt. Om wat te doen? Om dan maar op de fiets te stappen. Ik drink nooit zo heel erg veel, maar ik heb er geen moeite mee om als ik wat gedronken heb op de fiets te stappen. Nee. En met jou velen volgens mij, ook als je gewoon het straatbeeld wel eens ziet. Ja. Soms slingerend. Jan Slachter, niet op de fiets. Nee, niet op de fiets, nee. Wel in de auto. En ik vind 0,0 in het verkeer, dat gaat me iets te ver. Maar drink jij wel eens een wijntje of een biertje? Ik drink wel eens een biertje. En ik denk dat we allemaal wel eens een keer, en dat is niet veelvuldig voorgekomen, dat we achteraf dachten, nou, was dit nu wel zo verstandig? Maar in algemene zin, want ik ben niet roomser dan de paus, is gewoon 1 of 2 biertjes, dat is onder die 0,5%. En als men wetenschappelijk kan aantonen dat dat ook heeft geleid tot veel verkeersongelukken, ja, dan hebben ze een punt. Ja. Maar men heeft het over meer gevallen van dat er ongelukken gebeuren door overmatig drankgebruik, maar dan zit het boven die 0,5. Ja, waarom moet dan iemand die onder die 0,5 zit en niet wetenschappelijk is aangetoond dat er daardoor meer verkeersongelukken gebeuren, mag die dan niet meer 1 of 2 biertjes drinken? Volgens mij is het, maar goed, dat gaan we ook wel proberen uit te leggen, maar werkt het bij iedereen sowieso anders? Dus 1 biertje kan op iemand een andere impact hebben dan op de ander. Dat moet je dan zelf ook ervaren. Ja. En dan heb je ook die verantwoordelijkheid daarvoor. Maar, en ik denk dat die bewustwordingscampagne met de Bob, hè, dus gewoon dat er 1 iemand is die gewoon... Bob jij, Bob ik? Ja, nou ja, ik vind dat hartstikke goed. Hè, dat mogen ze nog meer doen. Maar om nou nog meer te gaan betuttelen, dat je niet meer 1 biertje mag drinken. Ja. Als je weet dat je naar een feestje gaat, moet je al een voorzorgsmaatregel nemen, want je weet dat je daar geen 1 biertje gaat drinken. Ik kan voorstellen dat mensen zijn die het woord betuttelen. Dit gaat dan om veiligheid en echt wel grote risico's die je kunt nemen. Vind ik een vorm van betuttelen als je verder gaat. Ja, okay. Ja. We gaan praten met onze bellers. Lars, om te beginnen, belde ons vanochtend. Lars, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, er moet een totaalverbod op alcohol komen achter het stuur. Ben jij daarvoor of niet? Ja, toch wel eigenlijk. Toch wel eigenlijk. Ja. Ligt het eens toe? Ja. Ik merk zelf dat als ik een avondje met vrienden of zo ben, dat het toch wel een beetje lastig is om aan te geven waar die grens nou echt ligt. Ongeveer 1 biertje of 1 wijntje. Mm-hmm. Dat weet iedereen wel, is een soort vuistregel. Maar echt de wettelijke hoeveelheid, dat is uitgedrukt in promillages. En dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Dus als je op een avond 3 of 4 uur samen bent en je drinkt dan aan het begin een biertje of zo. Wat zegt dat dan als je 2 uur later dan nog samen bent? Is die alcohol dan alweer een beetje weggezakt of niet? En dat maakt het wel een beetje onduidelijk allemaal. Dat is ook wat je vaak wel hebt gehoord. Maar ik heb geen idee of dat 1 glas per uur. En dan zou het weer verwerkt zijn. Maar dat kunnen we nog wel bij andere mensen zo meteen gaan neerleggen, hoor. Of dat überhaupt werkt. Want dat is volgens mij ook wel hoe er geredeneerd wordt soms. Maar bij jou is het dan, zeg je, het is mij niet duidelijk. Of speelt ook, want dat is wat Veilig Verkeer Nederland ook aan had, bijvoorbeeld sociale druk een rol. Dat je aangeeft als ik met mijn vrienden ben. Ja, voor mij niet. Ik drink zelf helemaal niet als ik nog moet rijden. Mm-hmm. Gewoon omdat ik vind het idee niet fijn. En ik heb het toch ook altijd zoiets van, stel ik raak betrokken bij een ongeval of zo en het blijkt dat ik iets van alcohol op heb, dan zal het toch altijd wel in mijn nadeel werken. Ja. En dat geeft voor jouzelf dus geen prettig gevoel? Nee. En dan zeg jij, helemaal geen alcohol is wel zo duidelijk. Ja, dat maakt het wel duidelijk. En als ik zie hoe leeftijdsgenoten van mij ermee omgaan, dan denk ik dat mensen vaak nog wel iets meer hun verantwoordelijkheid erin kunnen nemen, denk ik. Want hoe oud ben jij? 25. 25. En wat zie je dan wat jouw vrienden doen, waarvan je af en toe denkt, doe nou niet? Ja, dat ze het toch wel onderschatten. Van dat ze denken, nog 1 biertje, dat kan op zich geen kwaad of zo. Het is maar een klein stukje rijden, dat hoor je ook vaak. Ja. Eén lange weg rechtdoor, dat soort opmerkingen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Zeg je er wat van? Dat vind ik wel lastig. Ja. Het is natuurlijk, dat is weer het hele ding waar het vanochtend over gaat, eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Maar je moet toch wel een beetje op elkaar letten. Dus soms ook wel, als ik denk van, is dat wel zo verstandig of zo? Of, tenminste, laat ik zelf merken van, ik denk er toch echt wel zo over. Ja. Ik doe helemaal niet mee. Maar je zal niet iemand zijn sleutels in beslag nemen? Nee, dat niet. Ja. Nee. Ja. Dat is lastig, sociaal gezien. Ja, zeker, ja. Dankjewel, Lars, voor jouw bijdrage. Rob Stomporst is woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Kruis. Ja, kijk eens aan. Ik hoef u niet te vragen wat u van de stelling vindt, want het is juist ook waar jullie mee komen. Zorg nou gewoon voor een totaalverbod. Het kan maar duidelijk zijn. Want dat hoorden we net Lars ook aangeven. Van ja, 0,5 of 0,2. Ja, wat kun je daar eigenlijk mee? Het zijn eigenlijk best onduidelijke dingen als je ze vertaalt naar wat je aan alcohol kan of mag nemen. Ja. En mensen gaan het dan ook proberen, hè, op feestjes bijvoorbeeld waar die blaasapparatuur ligt, die meetapparatuur ligt, gaan ze dan kijken waar de grens ligt. Van mag ik nog? Nou, dat mag ik, ja, maar dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Nee. Dat, en is het, voor jongeren is dat 0,2, voor volwassenen is het 0,5. Mm-hmm. Dat zijn al twee verschillende dingen. Nou, wij zeggen, dat is niet de eerste keer dat we dit zeggen trouwens, hoor. Nee. Dat zeggen we al heel lang. Zorg in het verkeer gewoon voor nul. Maak die gedragsnorm van nul. Die we ook promoten via de Bob-campagne. Mm-hmm. Dus 100% Bob, 0% op. Dat is ook nul. Daar gaat het om. Dat is een gedragsnorm die we al sinds 2001 aan het promoten zijn. Maak daar nou eens de wettelijke norm van. Want even wel voor die 0,2 of 0,5. Dat is 0,2 is één biertje of één wijntje? Ja, dat werkt verschillend uit. Kijk, en zo gaan mensen beredeneren en berekenen. Maar het is voor iedere persoon verschillend. Als je heel groot bent, heel lang bent, of breek bent, dan werkt die alcohol anders. Is de afbreektijd ook anders. Dus je kan het helemaal niet goed vergelijken. Dus daarom juist moet je het, moet je zeggen, in het verkeer gewoon niet. Nul. Mm. Daarmee zet je tegelijkertijd de hele problematiek op een iets hoger voetstuk. Door te zeggen, ja, gewoon in het verkeer drink je gewoon niet. Of je nou op de fiets zit, of op de brommer, of op de scooter, of in de auto. Gewoon niet. En daarna, als je niet hoeft te rijden, nou, dan ga je lekker je gang. Want we zijn natuurlijk niet van de blauwe knoop. Nee, is het dan van Veilig Verkeer Nederland? Dat weet ik. Een van de punten is de handhaving. Want u geeft zelf al aan, van ja, wij roepen dit al jaren. Ja, ik denk dan het feit dat het nog steeds niet gelukt is, geeft wel iets aan. Ja, zeker. Want het is, handhaving, daar is wel, daar worden wel meer accenten gelegd nu. Er zijn ook notities in de omlopen waarin natuurlijk gepleit wordt voor meer zichtbare handhaving. Zodat de burger het gevoel heeft dat er ook sprake is van een pakkans. Ja. Want dat was een beetje weggezakt. En wij zeggen dan, als je dat nog niet meteen op kan lossen door meer agenten in te zetten, op te leiden, in te zetten, werk dan met BOA's die je iets meer bevoegdheden geeft. Die moet je natuurlijk wel erop trainen, zodat ze meer politietaken kunnen overnemen. Maar die mensen heb je. Dus ja, maak daar gebruik van. En we hebben ook gepleit voor het terugbrengen van de alcoholfuiken, de grote controles op de snelwegen. Ja, maar die hebben met sociale media tegenwoordig, dat gebeurt op verschillende plekken, ook hier in de buurt. Via de app is heel snel duidelijk als er. Ja, precies. Ja, maar dan zeggen wij, dat zegt de politie, hè? Dat geven ze aan elkaar door. Ja. Ja, maar wij zeggen, dan heb je precies de communicatie op de plek waar je wil hebben. Tenzij ze denken, dan ga ik via een ander weggetje weg. Nou, dat kan, maar dat is een omweg, het duurt langer. Dan gaan ze binnen doorrijden, onhandig. Mm-hmm. Maar dan hebben ze in ieder geval het gevoel dat er een pakkans is. Ja. Nou, en daar gaat het om. Maar ja, ik zie jou, zit je daar te twijfelen? Of... Ik zat te denken dat als je dan om gaat rijden via smalle wegjes en daar een ongeluk veroorzaakt, heb je nog niks. Maar als het inderdaad het idee... dat je het idee hebt dat je gepakt kunt worden en dat gedrag verandert, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Dat is het vooral. Ja, dat is het vooral. En dat geeft ook onderzoeksinstanties aan. Dan heb je in ieder geval de communicatie op de plek waar je wil hebben. Ja, ik kan me wel herinneren van sporttoernooien vroeger. Bijvoorbeeld dat je eigenlijk wist als je een toernooi had van nou, aan het eind van het sportpark staan ze te wachten. Ja, ja, uiteindelijk waarschuwt het je dus. Dat is de functie die het dan kan hebben. Ja. Ja. Jan Slachter? Kunt u aangeven, want ik ben het met u eens, hoe minder ongelukken eigenlijk, liever nul ongelukken met alcohol in het verkeer. Maar kunt u aangeven dat die 0,5, hè, die grens die er nu wettelijk is vastgelegd, 0,2 bij jongeren, heeft dat ook geleid tot meer verkeersongelukken? Is dat wetenschappelijk ook onderbouwd dat je kunt zeggen dat als je toch één glas op hebt, of desnoods twee glazen maximaal, dat heeft geleid tot verkeersongelukken? Ja, het speelt. Er wordt natuurlijk altijd gecheckt bij ernstige ongelukken. En dan moet er natuurlijk gecontroleerd worden wat had de bestuurder gedronken. Dus als je een overtreding of een ongeluk begaat, dan het is een ernstig ongeluk waarbij of het is grote schade. Daar komt altijd natuurlijk de politie bij, de hulpdiensten komen erbij. De brandweer, als die ziet dat er geen vlammen uitslaan, dan reizen ze door. Of het moet een elektrische auto zijn, dan zijn ze wat voorzichtiger daarmee, dan stoppen ze. Ja, maar wat zegt het over het alcoholpromillage? Het alcohol wordt meteen door de politie wordt gemeten of de bestuurder gedronken heeft. Mm-hmm. Dus dat wordt altijd direct gecheckt. Ja. En de meeste verkeersongelukken die ontstaan door menselijk falen en dan vooral te hard rijden, afleiding als gevolg van smartphones en alcohol. Alcohol heeft een hele grote impact op het aantal verkeersdoden. Sorry dat ik u onderbreek, maar de vraag van Jan is volgens mij: zijn dat mensen die dan inderdaad boven die 0,2 of voor volwassenen boven die 0,5 zitten? Of zijn dat ook mensen die onder toegestaande promillage zitten en die ernstige verkeersongelukken veroorzaken? Ja, dat is beide. Alles wat met alcohol te maken heeft. En vooral die 0,2 als het gaat om jongeren. Dat is vooral in weekendnachten. Daar ging het heel veel mis voordat we de Bob-campagne hadden. En sinds 2001 hebben we dat met de helft omlaag gekregen. Als gevolg van de Bob-campagne en de handhaving door de politie. Die sterk verscherpt werd in de loop van die hele campagne. Tot 2017. Op een of andere manier toen verminderde de handhaving. En toen werd de toen werd er meer gedronken. Toen had je een verdubbeling van het aantal overtredingen. Maar u zegt, want dat is wel belangrijk natuurlijk als je naar die maatregel wil, ook mensen die onder het toegestane promillage zitten veroorzaken verkeersongelukken die te wijten zijn aan hun alcoholgebruik. Jazeker. Want al heb je maar een heel klein beetje alcohol op, het heeft altijd een invloed op je lichaam. Je gaat er, je wordt er makkelijker door, je wordt er relaxter door, je wordt optimistischer van. Dat is allemaal leuk, maar het beïnvloedt op een of andere manier, dat is bij iedere persoon een beetje anders, beïnvloedt het je gewoon je verkeersdeelname, je rijgedrag. Maar als u dit in de wet wil hebben, zult u dat ook echt wel degelijk wetenschappelijk moeten onderbouwen? Want, uiteraard, ja. En zullen ook echt cijfers dan ook over moeten worden gepubliceerd, waardoor wij en ik en iedereen zeggen, nou ja, inderdaad, dus ook als ik twee biertjes op heb, dan kan ik toch nog een gevaar zijn in het verkeer. Dan geeft dat nieuwe inzicht. Ja. Dat moet ook, zeker. Ik ga over die juridische impact ook nog met Bert Kabel praten. Hij is verkeersrechtadvocaat. Meneer Kabel, goedemorgen ook. Goedemorgen. Staat u veel mensen bij als ze voor moeten komen omdat ze te veel gedronken hebben en zijn gaan rijden? Ja, zeker. Heel veel mensen. Ja, klopt. Ja. En zegt u, in die zin zou het dus heel goed zijn als er een totaalverbod komt? Want dat schept maar duidelijkheid. Nee, ik ben daar veel tegenstander van. Waarom? Ik ben het ook niet met Veilig Verkeer in Nederland eens. Het zit er met name bij de gevallen. We hebben het nu over mensen die dan bewust alcohol dan drinken, één of twee glazen. Maar er is ook een hele grote groep mensen die niet bewust alcohol drinkt. En ik kan als voorbeeld geven, je zit in een restaurant en aan het einde van het dinertje komt het restaurant aan en die zet een paar chocolaatjes op tafel neer. Nou, het kan zijn dat in die chocolaatjes alcohol zit. Nou, jij denkt van, nou, lekker, zo'n chocolaatje eet ik op. En daar blijkt er alcohol in te zitten. Stel nu dat er een controle plaatsvindt buiten het restaurant. Dan heb jij alcohol in je systeem zitten. En dan kan het zijn dat je dus boven die 0,0, want dat is de grens dan. Hè? Je mag geen enkele alcohol in je lichaam hebben zitten. En op het moment dat je dan wordt gezegd, jij hebt gereden onder invloed van alcohol, dan gaat dat naar mijn mening veel te ver. Want dan breng je mensen onder het strafrecht die daar niet thuis horen. En daar ben ik tegenstander van. Ja, maar je weet op zich wel wanneer je een kersenbonbon neemt, toch? Waar dan wat likeur in zit. Die zijn zo lekker. Ik kan ook een ander voorbeeld geven. Als u bijvoorbeeld mondwater gebruikt 's ochtends, daar kan ook een beetje alcohol in zitten. Dat weten we nog van het alcoholslotprogramma van destijds. Mondwater slaat aan op het alcoholslot. Ja. Dus daar zit ook een beetje alcohol in. Dan weten heel veel mensen dat als ze mondwater gebruiken, dat ze dan ook een beetje alcohol tot zich nemen. Mm. En we horen vanochtend krentenbol, hè, waarvan het wordt gezegd dat dat dus wat kan aanmaken, die krenten, zeg maar, in het lichaam. Precies. Maar hoe eindigen dit soort discussies over het algemeen nu? Krijg je bij de rechtbank dan wel eens niet een spelletje, of hoe werkt dat? Nou, nu is het vrij simpel, want die rechter die weet, de grens is 0,2 of 0,5. Mm-hmm. Dus die rechter zegt, ja, u heeft in ieder geval een aardige hoeveelheid alcohol gedronken. Dat moet wel, hè, want je komt niet bij 0,5 met kersenbonbons en ook niet met mondwater, ook niet met krentenbollen. Dus dat betekent dat je dan alcohol gedronken moet hebben. En dan heb je die discussie niet meer. Maar op het moment dat je dus zegt 0,0... dan ga je in de praktijk allerlei discussies krijgen van mensen die andere redenen aanvoeren. Die zeggen, maar ik heb helemaal geen alcohol gedronken. En dat zal tot heel veel rechtszaken gaan leiden. Men kan het nu al niet aan. Hè? Dus nu is er al een overbelasting van de rechtspraak. En als al die zaken erbij gaan komen van mensen die eigenlijk helemaal niet de intentie hebben gehad om onder invloed van alcohol te gaan rijden. Dat gaat in de praktijk niet werken. Heeft u suggesties hoe je wel kunt zorgen op dat mensen zonder of niet drinken als ze van het verkeer gebruik gaan maken? Nou ja, je kunt natuurlijk wel met campagnes. Hè. De Bob-campagnes is een goed voorbeeld. Je zou ook nog wel meer dingen kunnen doen, bijvoorbeeld met de deelscootertjes. Want dat is echt een groot probleem. De deelscootertjes in de steden die tijdens de uitgaansnachten veelvuldig worden gebruikt. Daar zit een gigantische toename in van mensen die onder invloed van alcohol rijden. Daar zou je afspraken over kunnen maken. Dat je zegt, van, nou, gedurende de nachtelijke uren in de binnensteden van grote steden mogen die deelscootertjes niet meer gebruikt worden. Dus je hebt al mogelijkheden om toch daar nog het nodige aan te doen. Ja, dat is ook wel interessant inderdaad. Of daar een alcoholslot op zetten, bij wijze van spreken. Eerst blazen voordat je die scooter kunt gebruiken. Zoiets. Ja, dat zit je wel met hygiëne, denk ik. Want ja, heeft hij ook gelijk in. En als mensen dat niet meer uitmaakt, dan moeten ze waarschijnlijk ook niet meer op die scooter gaan zitten. Ik denk dat een helder verhaal is. Ja, dat is een goeie. Ik leg hem nog even neer bij meneer Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Want wat is eigenlijk wat Bert Kabel, wat de verkeersrechtadvocaat aangeeft, meneer Stomphorst, is dat je mensen gaat criminaliseren, of in ieder geval het strafrechtssysteem intrekt, die misschien een kersenbonbonnetje op hebben. Ja, maar dat zijn altijd de argumenten die gebruikt worden. Als je twee bananen achter elkaar opeet, dan gaat dat ook gisten. Je alcohol in zijn lichaams eigen stof. Dus we maken het zelf ook aan. Mm-hmm. Ja, dus een agent die kan heel goed beoordelen op dat moment, een getrainde agent, die kan heel goed beoordelen of iemand alcohol genuttigd heeft of niet. Dat kan hij gewoon constateren. En dat meet hij dan nog een keer met geëikte apparatuur. Zodat het werkelijk uitwijst, dat is zeker. Die zit boven promillage. Maar die argumenten worden altijd overal gebruikt. Maar goed, als het gewoon, juridische romslomp oplevert, kun je ook afvragen, ja, houd dan gewoon bij die 0,2. En de norm is gewoon niet drinken, punt. Dat is de sociale norm. Ja. Hè? Voor jongeren 0,2, voor volwassenen 0,5. Ja. Maar trekt in ieder geval. U wilt juist wel juridisch maken. Ja, maak alles 0,2 dan. Dat kan ook. Hè? Maar in ieder geval zet het op een hoger voetstuk dan waar het nu staat. Ja. Dat willen wij bereiken. En dat handhaafmiddel, nog één dingetje daarover. Het alcoholslot. Daar is minister Harbers mee bezig om te kijken of je dat terug kan brengen als handhavingsmiddel. Okay. En ondertussen, alle auto's die nu gemaakt worden, die hebben een aansluiting voor zo'n alcoholslot. Dus het is allemaal niet ingewikkeld om dat allemaal in te bouwen. Het kan. Dank u wel, meneer Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Paul Broer is verkeersspecialist bij de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zien we nog zo weinig verkeersfuiken? Heeft dat inderdaad te maken met de appgroepjes waar ik net al aan refereerde? Ja, deels. Het is overigens een veelgehoorde wensvraag van diverse organisaties. Hij is alleen achterhaald uit de tijd. En ik laat ook nooit na om te roepen. Deels zijn die controles er niet meer vanwege inderdaad dat elkaar waarschuwen voor die social media. Mm-hmm. Maar voor een ander groot deel is het ook omdat wij gewoon heel anders zijn gaan werken. En die grote controles niet meer van deze tijd zijn. Niet alleen vanwege het feit dat het gewoon ontzettend veel op dit moment heel kostbare politiecapaciteit vraagt, die we gewoon op dit moment, echt zorgvuldig moeten inzetten. Die er niet heeft dus eigenlijk om het te doen? Ja, precies. Ja. Precies. Maar wat we wel doen is inderdaad, en u gaf dat zelf in uw eigen voorbeeld aan, dat wij op basis van analyses en informatie daar waar het ertoe doet, bijvoorbeeld die feesten en evenementen die u noemde, dat we daar wel degelijk de alcoholcontroles houden. En bovendien doen we ook kleine fuikcontroles. Dus die doen we kortstondig. En dan mm-hmm. staan we een uur hier en dan verkassen we. En dan staan we. Dus dat onvoorspelbare en dat schrik-effect, dat is er ook wel degelijk. Ja. En dat zien wij ook in het aantal processen verbaal wat we opmaken. Want ik zit te denken, is dat onvoorspelbare of dat schrik-effect nou fijn? Moet je niet juist heel erg zichtbaar zijn? Want dan geef je aan de voorkant eigenlijk al een signaal af van, joh, hallo, we zijn er. Dus ik weet niet wat jij van plan bent vanavond, maar wij staan er. Ja, maar weet je, dan En ik wil absoluut niet wijzen naar elkaar, hoor. Maar dan raken we een andere soortige discussie, namelijk de politie voor handhaving. Mm-hmm. En handhaving noemen we altijd het sluitstuk van de aanpak van problemen. Als alles niks meer lukt, dan gaan we handhaven. En als we willen dat er een preventieve werking vanuit gaat, dan zullen we ook op andere manieren, door middel van inderdaad de Bob-campagnes, door middel van voorlichting, door middel van noem het maar op, zullen we daar, en daar ben ik het hardgrondig mee eens, wel degelijk onze energie op moeten zetten. Ja. Maar het inzetten van politiecontroles vanuit oogpunt van preventie en voorlichting, bij wijze van spreken, ja, dat is niet iets wat we op dit moment kunnen doen. En daar zijn ook andere organisaties veel beter in dan de politie. Naast de eigen verantwoordelijkheid die mensen natuurlijk ook hebben. Zeker. Zou het voor de politie fijn helder zijn als het naar 0,0 gaat? Of zou het juist extra discussies gaan opleveren? Nou, het is sowieso voor mijn collega's op straat is het goed, omdat we dan natuurlijk een veel eenvoudiger werkproces hebben. Wanneer iemand onder invloed heeft gereden, hè, nu moeten we de mensen nog vaak meenemen naar hun bureau voor een bloedproef als het om drugs gaat en voor een blaastest als het om alcohol gaat. Dan is het gewoon op straat heel simpel. Gebruikt is strafbaar, dus procesverbaal. Aan de andere kant, de feiten die meneer Kabel noemde als het gaat om dat kleine gebruik. Ja, dat is ook zonder discussie aanwezig. Dus voor de politie maakt het proces makkelijker. Wij zeggen altijd, middelengebruik, drugs, alcohol, lachgas en een voertuig besturen gaat niet samen. Nee, helder. Want dat is voor de duidelijkheid, er zijn ook best wel heel veel procesverbaal als het gaat om drugsgebruik. We richten ons vandaag op alcohol naar aanleiding van de oproep van Veilig Verkeer Nederland. Maar ook drugsgebruik is nog wel degelijk een probleem in het verkeer. Hartelijk dank, meneer Broer, van de Nationale Politie. Sonja belt ons en werkt met jongeren die verkeersongelukken hebben meegemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Speelt alcohol dan vaak een rol? Alcohol is over het algemeen de grootste hoofdzaak waar deze jongeren mee te maken gehad hebben, ja. Ja, en daar sloeg u ook eigenlijk op aan, hè? Zegt u, ziet eigenlijk talentvolle jonge mensen die in de bloei van hun leven binnenkomen, of tenminste, en dan hebben ze dat niet meer, die kunnen niks meer, of weinig. Nee, klopt. Die zijn fysiek en mentaal zodanig gehandicapt geraakt dat ze woonbegeleiding nodig hebben om een kwalitatief leven te kunnen leiden. Ja. En als dat door toedoen is van iemand die gedronken heeft en aan het verkeer deelgenomen heeft en dat ongeluk veroorzaakt heeft, vind ik dat wel een hele ernstige bijwerking. Mm-hmm. En vandaar dat mijn mening ook heel stellig is. Nee, alcohol en verkeer gaan niet samen. Evenals de andere middelen die net ook al genoemd zijn. Ja, dus dan wat u betreft een 0,0. 0,0, ja. Ja. U pakt ook sleutels af, begreep ik, als u het niet vertrouwt. Ja. U ziet iemand. Ja. Nou ja, ik heb in het verleden bij een sportvereniging bardiensten gedraaid, waar soms flink gedronken werd. En tegen de tijd dat mensen weg wilden, had ik altijd iets van, nou, dit klopt niet. Een waarschuwing. Van, nou, je kan mij de sleutels geven, een taxi bellen. Of ik bel zelf de politie en dan weet je zeker dat je niet wegkomt. En dat werd dan wel schoorvoetend gedaan. Maar ze wisten ook dat als ik zei van, nou, dit is wat ik, hier sta ik achter, dat ik dat ook uitvoer. Ja, u ziet de ellendige gevolgen in de praktijk. Ja. Ja, vandaar dat u nu ook aan de bel trekt om te zeggen, doe het maar. Zeker. Ja. En nou ja, het betreft niet alleen de jongeren die geraakt zijn, maar dat zijn ook broers en zussen en zonen en dochters. Ja. Ja. En hele families raken in puin hierdoor. Mm-hmm. En dat vind ik toch wel iets om op aan te slaan. Ja, ja, zeker. Het is iets wat Veilig Verkeer Nederland natuurlijk ook al lang roept. En waarbij we ook weer horen dat het juridisch nog wel haken en ogen kan hebben. Maar het feit is dat Harbers in ieder geval, demissionair of niet, wel aan een verder plan aan het werk is. Ook om meer op preventie te richten. Hartelijk dank nog, Sonja, voor jouw bijdrage. Ster. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex-dealer. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDA de Musical.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Five. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. Four. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I know the Nazis can. One. Nu alleen in de bioscoop. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het kabinet is gevallen, maar een kamermeerderheid wil dat de demissionair staatssecretaris Oesloe van Media toch een besluit neemt over Omroep Ongehoord Nederland. Daarvoor is ze te raden gegaan bij andere omroepen. En we horen zometeen onze mediaforumgast Jan Slachter daarover. Wat Oesloe precies wilde weten, hopen we van hem ook te horen. Maar eerst nu, Viaplay blijft voorlopig in Nederland. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De streamingsdienst Viaplay, vooral bekend van de Formule 1, gaat zich uit veel landen terugtrekken, maar niet uit Nederland. Het gaat al een tijd niet goed met de dienst, omdat de verkoop van abonnementen niet groeit en advertentieinkomsten tegenvielen. Het afgelopen kwartaal leed Viaplay 6,5 miljoen euro verlies. En daarom wil het Zweedse bedrijf de focus nu leggen op Scandinavië en Nederland. Met de reorganisatie wordt ook een kwart van het personeel ontslagen. Mensen die recht hebben op de energietoeslag van 1300 euro... hebben dat volledige bedrag nog altijd niet binnen. De wet om dat voor elkaar te krijgen heeft vertraging, en dus kunnen gemeenten het geld niet uitkeren. Vorig jaar mochten gemeentes het hele bedrag voorschieten, nu niet. Deze twee vriendinnen uit Assen wachten alle twee op hun toeslag en kunnen alleen dankzij anderen rondkomen. Met behulp van vrienden die eten voor mij hebben en waar ik een keer kan eten of die eten voor mij bewaard hebben. En ja, ik heb al mijn extraatjes die ik had, heb ik moeten aanspreken en die zijn nu op. Ik kan geen rare dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld nog een autootje, maar ik kan niet zomaar even, huppakee, tank vol en we gaan even naar mijn zoon toe. Dat kost gewoon veel te veel. Dat er zoveel vertraging is, komt doordat deze keer ook studenten worden meegenomen in de compensatie. Bij een Russische luchtaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv zijn zeker 18 gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Bij de aanval werd een flatgebouw van 3 verdiepingen geraakt. En internationaal met de trein reizen van en naar Nederland is 1,5 keer duurder dan met het vliegtuig, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Van Amsterdam naar Londen bijvoorbeeld met de trein is gemiddeld 2 keer zo duur als met het vliegtuig. En wielrenner Wout van Aert stapt vandaag niet meer op in de Tour de France. Zijn vrouw staat op het punt van bevallen en daar wil hij bij zijn. Het was voor de Tour al duidelijk dat dit kon gebeuren. Het WK voetbal voor vrouwen is begonnen. Een uur geleden trapten Nieuw-Zeeland en Noorwegen af in de openingswedstrijd. De kaartverkoop voor het WK valt nog tegen, maar dat geldt niet voor deze openingswedstrijd. Die is uitverkocht, zegt correspondent Meike Weijers. Ik denk dat veel mensen hier zijn ook voor de ervaring en omdat het zo'n groot wereldwijd toernooi is dat voor het eerst hier wordt gehouden. Ik denk dat veel mensen ook wel weten dat Nieuw-Zeeland niet een hele grote kans maakt om te winnen. Al is er natuurlijk wel nog hoop. Maar in principe staat het Nieuw-Zeelandse team, de Ferns, staat wat lager op de ranglijst. Nieuw-Zeeland heeft op een WK nog nooit een wedstrijd gewonnen. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd. Portugal is dan de tegenstander. De politie in Berlijn is op zoek naar een loslopende leeuw. Op sociale media gaan beelden rond waarop vermoedelijk een leeuwin te zien is in de bosjes. Inwoners in de regio net buiten Berlijn worden via WhatsApp en luidsprekers opgeroepen om binnen te blijven. En ze moeten ook hun huisdieren binnenhouden. Voorbijgangers hadden al gezien hoe het dier een wild zwijn doodde. Waar de leeuw vandaan komt is niet duidelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen in het zuiden kunnen in de loop van de middag wat buien ontstaan. Door 20 tot 23 graden. Morgen dan ook een mix van zon, wolken en enkele buien bij zo'n 21 graden. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Op de meeste snelwegen kan je prima doorrijden. Op enkele plekken heb je rond de 10 minuten oponthoud of zelfs iets meer. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Oever een kwartier vertraging. 10 minuten extra voor de A10 de Ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Voor de Koentunnel. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens wat drukte richting Zwarte Cross. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Oudijk heb je rond 10 minuten tot een kwartier oponthoud. En dik 10 minuten tot slot voor de A27 van Breda naar Gorkum. Rijd langzaam tussen Hank en de brug Gorkum. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Amerikaanse president Biden was kritisch op Israël, maar noemde de relatie tussen de twee landen tegelijkertijd ook simpelweg onbreekbaar. Komt er langzaam wat meer ruimte voor Israël-kritische verhalen in de Amerikaanse media? En hoe zit dat hier in Nederland? Dat gaan we bespreken hier aan tafel in het Mediaforum met Jan Slachter, de directeur van Omroep Max. Margriet Brandsma is journalist en voormalig correspondent in Duitsland. Margriet, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is ook kennis op het gebied van Duitsland, van het Duitsland Instituut ook, Marja Verburg. Margriet, we beginnen met jouw mediamoment. Het WK voetbal voor vrouwen. Ja. Het is begonnen. Het is begonnen. De eerste wedstrijd zit er bijna op. Ja, ik kan het zeggen. Is nog bezig. En ik heb dat toch gekozen omdat het is wel een tendens van de afgelopen jaren dat er veel meer aandacht is gekomen voor vrouwenvoetbal. Hè. Dat het echt serieus wordt genomen. Het was ook altijd ook nog wel een beetje vanuit een soort verbazing dat het zo populair is. En wat ik nu toch echt wel in de media signaleerde de afgelopen dagen, weken, is dat het echt gewoon serieus genomen wordt als sport. Hè. Dat de verhalen nu ook veel meer daarover gaan. Nou, dat vind ik leuk. En wat ik daar toch ook wel een leuk aspect van vind van dat vrouwenvoetbal, is dat het voetbal op een hele andere manier ook wel weer populair maakt. Hè. Er zijn bijna meer mensen intussen die naar vrouwenvoetbal kijken dan naar mannenvoetbal. Nee, omdat ze Nou, 40.000 mensen vanmorgen in dat stadion. Hè. Dat is in Nieuw-Zeeland bij een voetbalwedstrijd nog nooit gebeurd. Oh, kijk, wij zullen hier denk ik wat minder gaan kijken, ook vanwege de ongunstige tijdstippen. Ja. Je kunt je wel weer afvragen als het een mannentoernooi geweest was of daar niet wat meer rekening mee was gehouden richting de Europese markten en de Europese adverteerder niet te vergeten. Maar toch zie je dat wel, dat de sympathiewaarde voor dat vrouwenvoetbal heel hoog is. Hè, omdat ze politiek bewuster zijn. Alle teams spelen met een bepaalde band. Hè. Bij dat mannenvoetbal in WK in Qatar was dan een heel gedoe. Maar dat mocht ook niet. En nu mocht het ook niet. Dus nu zegt de FIFA bij dat vrouwen-WK, jullie kunnen kiezen uit 7 thema's. Nou, de Duitse vrouwen bijvoorbeeld voetballen met een de kapitein, of hoe noem je het, de aanvoerder in het Nederlands. Mm-hmm. Een aanvoerdersband tegen vrouwengeweld. Anderen kunnen aandacht vragen voor inheemse volken, voor inderdaad de One Love-band, noem maar op. Maar wat denk je dat daar aan ten grondslag ligt? Is het ook een reactie op de vele kritiek die er is geweest over Qatar? Of ligt het ook aan het gastland wat er is? Of heeft het met mannen of vrouwen te maken? Ik denk dat al die dingen een rol spelen. Het heeft te maken met de kritiek op datgene wat er is gebeurd in Qatar. Het heeft denk ik ook wel met het gastland te maken. Maar het heeft er ook wel mee te maken dat die vrouwenvoetballers zich veel nadrukkelijker uitspreken. He, in het vrouwenvoetbal is het geen enkel probleem om duidelijk te maken dat je een relatie hebt met een vrouw. Mm. Nou ja, in het mannenvoetbal, we weten het, de eerste moet nog zo ongeveer opstaan. Dus dat speelt volgens mij ook nadrukkelijk een rol. En ik dacht, nou, nu dat vandaag op punt van beginnen staat, is dat een goed moment om even bij stil te staan. En zijn we in Nederland stappen verder dan andere landen? Nou, of we verder zijn, weet ik niet. Maar we hebben wel enorme stappen gemaakt in de waardering in de media voor dat vrouwenvoetbal. Want heb jij het filmpje uit Frankrijk, was het volgens mij gezien? Fantastisch. Ja. Daar hebben ze. Maar dat moet je eigenlijk helemaal niet spoileren. Maar goed, je moet het wel uitleggen nu natuurlijk. Ja, want daar kun je. Heb je het gezien, Jan? Nee. Of niet? Je ziet daar hele mooie voetbalacties, prachtige doelpunten, passeerbewegingen gemaakt worden door het Franse mannen elftal. Denk je. Alleen dat blijken ze via AI hebben ze dat gewoon heel mooi geswitcht. Dus het zijn eigenlijk zijn het de vrouwen die acties maken, maar ze hebben de mannenhoofden erop gezet. En ik vond het zo goed, omdat je heel vaak hoort dat vrouwenvoetbal toch niet op hetzelfde niveau is als mannenvoetbal. Is, maar of gewoon niet zo dat soort acties kunnen maken. Maar dat zie je hier dus aan dat echt. Eigenlijk moeten we dat ergens online delen. Ja, het is sowieso online. Is het goed? Ik bedoel dat je het, als je het hier Eventjes verspreiden. Nee, maar daarom vroeg ik het van, zijn wij in Nederland al een stapje verder dan andere Europese landen? Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik zie bijvoorbeeld jij vertelt nu dit over Frankrijk. Ik zie in Duitsland is het vrouwenelftal bijna populairder dan het mannenelftal op dit moment. Maar dat komt ook door de mannen. Komt natuurlijk ook door de mannen. Maar ik las ook een interview met Andries Jonker, de Nederlandse bondcoach. Die zegt van, weet je, ik heb heel veel mannenteams getraind. Mannelijke voetballers beginnen altijd met ik. Vrouwen denken vanuit het team. Ja dat maakt dat er veel sympathie is. Alleen wanneer Louis van Gaal aan het roer staat, dan wordt er vanuit het team gedacht. Ik kan het zeggen, daar zorgt hij, heeft hij wel voor gezorgd altijd. Dat moet ik toch wel even als man maken. Ja. Of gewoon als voetballiefhebber. Mag ook hoor, mag ook. Jan Slachter, jouw mediamoment heeft te maken met het programma Dragon's Den. Ja. Waarvan het laatste seizoen te zien was bij streamingsdienst Viaplay. Zullen we eerst even een fragmentje luisteren? Dat heeft ons de doorslag gegeven dat we graag het aanbod willen accepteren. Wow. En de samenwerking aan willen gaan. Geweldig, ik ben zo blij. Dank je wel. Excellent, thank you. I'm really looking forward to it. Looking forward to working with you. Yes, it's going to be fun. Awesome. We're going to make it big. Thank you. Okay, great. Heel mooi, John. Heel happy. Dank je wel. Ja, fantastisch. Dan komt er geld vrij na een goede pitch. Alleen blijkt nu uit onderzoek van BNR Nieuwsradio, veel van die deals zijn uiteindelijk helemaal niet doorgegaan. Ze hebben een rondgang langs 23 deelnemers gemaakt. En daarvan kregen er 17 niet het geld dat op televisie wel was toegezegd in die uitzending. Jij kent ook iemand, die dat? Ja, toevallig. Iemand die daar ook gepitcht heeft. En dat is een t-shirt, een buidel-t-shirt waar je baby in kunt dragen. Van 1 tot en met 9 kilo. Ik zie wel eens, in het verleden zag ik wel eens vrouwen met zo'n doek. Dan dacht ik altijd, als die knoop er maar niet uitschiet, weet je wel. Dat is maar dat t-shirt is hartstikke veilig. Wamboe heet het, geloof ik. Die mensen hebben dat daar gepitcht. En 3 van de 5 zeiden, wij doen mee. En wij investeren €250.000 voor 35% van de aandelen. Dat zijn ook geen lullige bedragen. Champagne. Ja. Ze waren hartstikke blij. Want dat geld hadden ze nodig voor een marketingcampagne om het wereldwijd uit te kunnen rollen. Vervolgens komen er 5 mensen thuis bij die ondernemer. En daar zat onder andere die mevrouw van de Kiwi bij. En de mevrouw, ik ken die namen niet. En die mevrouw van de pizzabodem. Mm-hmm. Nou, die mevrouw van de Kiwi die ging gelijk al op de gang staan een half uur bellen. En het was een beetje warrig allemaal. En ze wisten niet precies waar ze naartoe wilden. Die komt na dat telefoongesprek terug. Volgens mij had ze iets met de Kiwis waren niet goed aangekomen. Of weet ik het wat. En zei, ik doe niet meer mee. Waarom? Die andere, ja, gewoon vanuit het niets. Terwijl ze daar had toegezegd, ik doe mee. Ja. Zei ze daar ineens, toen ze weer terugkwam van de gang, ik doe niet meer mee. Waarop die andere investeerder, die heet geloof ik Manon, als ik het wel heb, van de pizzabodems, die zei, ja, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Dus die mensen waren helemaal overvallen. Die hadden al allerlei ideeën van hoe ze dit zouden gaan uitrollen. En ik vind dat echt schandelijk. Ja. Ik vind echt dat wanneer, dit is een verantwoordelijkheid voor de producent. En ook voor Viaplay, hè, want die hebben toch dit uitgezonden, die mensen op het verkeerde been gezet. Maar zonder enige echte argumentatie. Kijk, het kan ook goed zijn dat als je daar pitcht en je zegt tegen die investeerders, die toekomstige investeerders, wij zetten wekelijks 100.000 euro om. En achteraf blijkt uit de boeken dat ze nog geen dubbeltje hebben verkocht. Ja. Dat je dan je investering terugtrekt, dat snap ik. Maar dat was hier helemaal niet het geval. Maar dat zou je eigenlijk in een voortraject als programmamaker moeten dat weten, moeten toch? Checken. Moet je dat tackelen? Ja, moet je dat checken. Ja. Dus deze mensen, nou gelukkig, die buidelshirt, zoals dat geloof ik heet, hebben ze nu wel door de pitch ook weer uit kunnen rollen in andere winkels. Maar even terug naar dat televisieprogramma. Ja, maar het is gewoon bedrog. Dan krijg je weer het idee, je mag niet geloven wat je op televisie ziet. Nee, ja, maar dat is wel waar in dit geval. En ik vind het echt ook voor die investeerders. Ik weet wel, nu gaat het weer naar WNL. En ik weet zeker dat Bert Huisjes er bovenop gaat zitten. Dan komt naar de publieke terug, want dat is nu via Viaplay. Tenminste, dat is volgens mij dan is er nog wel wat werk aan de winkel. Dan moeten ze wel eens even heel goed met die investeerders gaan praten. En ook goed vooronderzoek doen dat het verhaal wat ze vertellen aan de investeerders, dat het ook klopt. En als het verhaal klopt en je gaat erin mee, zul je ook echt, want het geld hebben ze echt nodig om dat product verder te ontwikkelen. En ik vind het een fantastisch format. Nou ja, dus dat is het. Maar je hebt natuurlijk vaker ook gehoord, nou ja, Tent is top. En er zijn heel veel titels geweest waarin mensen financiële ondersteuning krijgen. En of ze blijven berooid achter, of het geldt voor een maand en daarna zit je in de schulden. Of het bleek toch allemaal niet zo zaligmakend te zijn. Dus het zijn wel. Maar het is in eerste de verantwoordelijkheid voor de tv-producent, die er gewoon voor moet zorgen dat die afspraken die daar worden gemaakt, de champagne die daar wordt gedronken, dat het ook werkelijk niet heel bitter wordt, maar dat ze hun afspraken nakomen. Dat de bubbels goed smaken. Ja. Margriet is ook heel bewust ergens instappen, of misschien maar niet. Nou ja, dat was wel even wat door mij heen schoot toen ik je verhaal hoorde. Ik ken dit programma niet, maar ik dacht wel even van, oh, hebben de mensen zelf wel van tevoren heel goed gekeken waar ze aan begonnen? Nou ja, dat denk ik wel, want er zijn ook heel veel succesverhalen. Ja. Er zijn ook verhalen van mensen die echt die investering hebben gekregen en daardoor hun product verder konden ontwikkelen en het nu bijvoorbeeld in allerlei landen ook ligt. Ja. Dus, maar het gaat dus eigenlijk om of er kleine. We hebben geprobeerd de reactie van de makers bij Dragon's Den te krijgen, maar vakantie, dus dat is niet gelukt. Maar ik kan me voorstellen wat je aangeeft. Misschien zijn er wel kleine lettertjes. Er staat wat in een uitzending wordt toegezegd als blijkt dat puntje. Ja, maar puntje, dat punt maken. Als het verhaal niet klopt qua omzet of dat je gewoon verkeerde informatie, dan snap ik het. Maar als je een eerlijk verhaal hebt gehouden, het is een goed product en je zegt hartstikke leuk, champagne en 250.000 euro voor 35% van de aandelen en dan je afspraken niet aankomt, een half uur op de gang gaat bellen en terug. Ja, nee, ik doe het niet. Ja, maar ik zeg maar. Ook een leuk format om daar een kamer. Ja, daar een kamer op de gang. Dat is wel een sprekker. Ja, dat is weer een mooie. Ja, maar het komt dus naar WNL terug. Dat heb ik begrepen. Ja. Okay. Ja. Demissionair of niet, staatssecretaris Oesloe mag van de Tweede Kamer beslissen over de toekomst van Ongehoord Nederland. Omroep heeft 3 boetes gekregen, terwijl normaal gesproken 2 boetes voldoende zijn voor verwijdering uit het bestel, zogezegd. Oesloe is nu bezig met een consultatieronde langs alle omroepbazen. Margriet, even op voorhand. Het is natuurlijk een zeer delicate kwestie. Hoe sta jij erin? Een staatssecretaris die, dat is de wet, zoals zo hebben we het officieel georganiseerd. Die is dus bij machten om een omroep eruit te zetten. Het is natuurlijk, ik begrijp ook wel dat deze staatssecretaris aarzelt en aarzelt en aarzelt en de hete aardappel steeds een beetje voor zich uitschuift. Want het is natuurlijk nogal wat om een omroep uit het bestel te zetten. Precedentwerking. Want ja, misschien is er op andere omroepen ook wel iets aan te merken. Feiten liegen niet, hè, als het gaat om de boetes die zijn. Nee. Maar wat mij wel een beetje verbaasd heeft, is dat de Kamer eigenlijk vrij makkelijk gezegd heeft, dit mag ze ook doen als demissionair staatssecretaris. Ja. Want als er natuurlijk één controversieel onderwerp is, zoals dat dan heet, dan is het dit wel. Dus dat ik kan me bijna voorstellen dat je als staatssecretaris bijna had gehoopt van, verklaar het maar controversieel, dan ben ik er even vanaf. Marja Verburg? Nou ja, ja, ik snap allemaal wat je zegt. Maar tegelijkertijd denk ik, als je nou afspraken hebt gemaakt als NPO en als wat je wel en niet aan regels opstelt. We hebben het over handhaving gehad net. Ik vind het ook helemaal niet zo gek dat als je je democratisch bestel, want daar gaat het uiteindelijk ook om, wil beschermen, dat je daar wel streng op bent. Dus dat je op een gegeven moment wel zegt, als je nou zo vaak al de boel, je hebt al een keer waarschuwing gehad, je doet het nog een keer, je doet het nog een keer, je trekt je helemaal geen moer aan van wat wij aan waarden of weet ik veel wat hebben. Er zijn gewoon duidelijke regels voor. Kan ik me voorstellen dat je ervoor pleit om dat wel te doen. Ja, dus ik, eigenlijk vind het ook, ik snap het hoor. Ik vind het heel ingewikkeld, want je wil de media niet. Maar jij brengt het terug tot de kern. Iemand heeft gewoon stelselmatig de regels overtreden, dus einde verhaal. Nou, niet alleen stelselmatig de regels, maar stelselmatig de regels die wij. Ja, dat dus, zo bedoel ik. Ik bedoel, ik vind democratische waarden nog wel wat anders dan een willekeurige andere regel die je overtreedt. Ja. Jan Slachter? Ja, het is een dilemma. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen. Kijk, we hebben het hier ook over vrijheid van meningsuiting. Persvrijheid. Kijk, ze hebben wel ook in die zin een switch gemaakt bij Ongehoord van, we noemen het geen nieuws meer, maar het is een opinie, het is een mening. Ja. Nou, daar is iedereen vrij in. Kijk naar wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd. Dus ik ben er niet voor dat ze uit het bestel, wat je er ook van vindt. Kijk, er is een grote groep in Nederland die zich op de een of andere manier toch ongehoord voelt. En ze hebben ook wel af en toe het boetekreet aangetrokken over dat racisme-item, gezegd van, nou, ja, dat hè, maar goed. Het is een jonge omroep. Ze hebben behoorlijke boetes gekregen. Hè, die liggen er niet om. Dat is voor een hele kleine omroep heel veel geld. En ik denk dat eigenlijk de fout al gemaakt is bij de NPO door het verzoek in te dienen. Want daar ga je dus wel ineens zeggen. We hebben natuurlijk altijd het mond vol over Hongarije en zo. Van, dat er ook censuur is binnen de publieke omroep en andere omroepen. En nu gaan we het zelf doen. Ja, maar dit is officieel gewoon hoe het omroepbestel is georganiseerd. Is er een rechter geweest die gezegd heeft dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd? Dus jij zou zeggen, jij zou het liefst zien ik dat zou een rechter het eerder bij de rechter neerleggen als er inderdaad de grondwet is overtreden of wat dan ook. Als er een strafrechtelijk onderzoek zou komen en er is een overtreding, dan moet je dat bij de rechter leggen en niet een verzoek van, vanuit de Raad van Bestuur van de NPO bij de staatssecretaris. Want ze maakt daarmee een politieke beslissing. En die weegt heel zwaar. Mm-hmm. En je gaat zien straks ook in de Kamer dat ze daarvoor de handen niet op elkaar gaat krijgen. Maar dat is, Margriet, wat jij ook bedoelt met de geleidende schaal of de precedentwerking die het kan hebben. Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel dat. En ze vraagt nu aan ons van, wat vindt u ervan? En wilt u nog wel met, vindt u dat u nog met hen in een overleg kan zitten? Ja, dat vind ik van wel. Ja. Waarom niet? Zijn de omroepen daar een beetje. Nee, daar is men niet heel duidelijk. Daar zijn we het niet allemaal met elkaar eens over. En ik wilde ook wel eens een keer, dat heb ik een maand geleden gedaan of iets langer, Arnold Karskens in de ogen kijken. Toen heb ik een kop koffie met hem gedronken. Ik wil toch even weten van, hè, wat, ik vind het altijd wel heel gemakkelijk om af te gaan op wat men vindt allemaal. Dan zag ik toch een man zitten die een, ja, wat je ook van zijn ideaal, van zijn mening vindt, ja, die mag hij hebben. Ja, op het moment dat hij nogmaals strafrechtelijk dingen doet die niet door de beugel kunnen, dan moet een rechter erover oordelen. Dus jij hebt niet zorgen over, want dat is wat we ook hier veelvuldig aan tafel hebben besproken, op het moment dat je het eigenlijk de journalistieke waarde niet nou neemt, dat je desinformatie verspreidt. Dat is iets anders. Ja, maar dat maar is wel wat op het moment dat het een opinie is, en natuurlijk, dat is gebeurd. Daar zullen ze ook van moeten leren. Misschien dat ze daar echt met een gestrekt been zijn ingegaan. Nou, wij gaan wel eens even het nieuws brengen. Daar zullen ze ook van geleerd hebben. Dat heb ik ook gehoord. En daarom hebben ze ook dat onderwerp nieuws veranderd in opinie en mening. Ja, ik hoor hele rare meningen in Nederland. En die mensen die zitten nog steeds in de tram en in de bussen gaan naar hun werk. Ja. Ik bedoel, maar dat is anders dan je eigen toch binnen het publieke bestel. Ja, maar in het publieke bestel, we hebben te maken met externe pluriformiteit. Daar gaat niet de voorzitter van de Raad van Bestuur over. En ik vind ook niet de staatssecretaris. Ze hebben ze toegelaten. Ja. Op basis van een aantal criteria hebben ze toegelaten. Dus dan vind ik ook dat je. Tegelijkertijd wel met de spelregels die gelden. Zeker, en zeker. Dan wordt er vervolgens gezegd, je hebt je een aantal keren niet aan die spelregels gehouden. Hebben ze drie dikke boetes voor gehad. We hebben daar regels voor. Dus ja, conform de regels is het natuurlijk wel dat je zegt, iemand uit het bestel zetten, dit gaat echt heel ver. Ja. Dit gaat echt heel ver. Ik ben het met je eens. En ik daarom zei ik ook, voordat je het weet krijg je een soort glijdende dat schaal. Is het. Maar tegelijkertijd, wat zijn regels waard als je vervolgens zegt, je houdt je er niet aan, maar je mag lekker blijven. Ja. Ja, maar als je dan tegelijkertijd toch even... Je plakt er een ander etiketje op. Je noemt het geen nieuws, maar opinie. Ja, maar ja, zo zijn we wel georganiseerd in dit land. Dat iedereen wel mag zeggen wat hij vindt, mits hij... Ja, maar binnen maar de kaders, die ik bedoel, ze zijn volgens criteria binnengekomen. Dan kan je ze toch volgens diezelfde criteria ook weer... En wat is dan de kleine schaal? Wat is de volgende omroep die dan aangepakt wordt? Want zo concreet is dat toch helemaal niet? Dat is toch helemaal niet... Nee, maar je kunt ook zeggen, het ligt er dan net aan wat voor nieuw... als je op een gegeven moment een keer een regering krijgt. Ja, dat is waar. Kijk, de commissie van Geel gaat natuurlijk straks met een advies komen. En daar zit onder andere bij de toelatingscriteria. Ja. Dus daar zal echt wel iets... Het is wel goed om die regels onder de loep te gaan nemen. Ja, die moet je onder de loep nemen. Want voor je het weet heb je 84 omroepen. En je moet wel goed even nagaan van, is dit allemaal wel wat wij willen? Maar want dat is natuurlijk wat Margriet zegt. Wat zijn regels waard als je ze vervolgens niet... Nou, die regels zijn wel wat waard op het moment dat je toch... Op dat moment hebben zij een boete gekregen van volgens mij 170.000 euro. Als je allemaal bij elkaar optelt, zit je volgens mij al aan 3 ton. Dat is voor een hele kleine omroep heel veel geld. Ik ben het met je eens, als op het moment dat de grondwet wordt overtreden... Mm-hmm. en een rechter doet er een uitspraak over, dan is het einde verhaal. Maar volgens mij is dat niet aan een staatssecretaris... en is de vraag van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO... Ja, is die in mij nog een beetje overbodig geweest? Want daarmee zet ze de boel wel op scherp... Hebben jullie dat aangegeven eigenlijk? Of is er zo weinig eensgezindheid? Wij zijn daar niet in gekend geweest van dat die vraag echt op die manier gesteld zou worden. Hm. En ik vind, als je dan er ook nog iets van vindt... dan zou je ook nog bij het commissariaat voor de media die we hebben... de waakhond, kunnen vragen van hoe kijkt u hiernaar? Ja. Dat vind ik dan dus een onafhankelijke partij. Maar die zijn eerder natuurlijk gekomen dat de kaders eigenlijk zo klein zijn... Om überhaupt een omroep te starten en waar die dan aan moet voldoen. Waar de commissie van Geel bezig is. Tot slot, Jan, hierover. Wat zijn de signalen die jij krijgt? Gaat zij wel of geen beslissing erover nemen? Maar het is gewoon gevoelsmatig. Ik denk dat ze dat niet gaat doen. Nee. De commissie van Geel wachten we af. Zou zomaar kunnen. Schrijf het nog wat vooruit. Dat is een hele goeie. Het imago van Israël was in de Verenigde Staten decennia lang een vanzelfsprekendheid, onkreukbaar, soms misschien zelfs heilig. Maar rondom het bezoek van de Israëlische president Herzog van deze week aan Washington is een nieuw soort dynamiek ontstaan. Lange tijd was kritiek op Israël ondenkbaar in de Amerikaanse politiek, maar zelfs de president uit nu openlijk zijn zorgen. And this is one of the most extreme members of cabinets that I've seen. They are part of the problem. Dit bezoek van Herzog heeft een diepe verdeeldheid binnen de Democratische Partij blootgelegd. It is impossible to ignore concerns about the health of Israel's democracy and its future. Het aan de ene kant de gematigden die vinden dat Amerika Israël koste wat kost moet blijven steunen. En aan de andere kant een progressieve flank die vindt dat bijvoorbeeld mensenrechten ook echt ter discussie gesteld moeten kunnen worden. Ja, Margriet Brandsma, we hoorden hier net een duidelijke verandering eigenlijk in de houding ten aanzien van Israël. In elk geval bij de Democraten. Amerikaanse media worstelen daar volgens mij wel wat mee. Hè? Ja. Verbaast het je? Nee, dat verbaast me niet. Want dat heb je natuurlijk in andere landen heb je bij ons ook wel gezien. Wij zijn, denk ik, wat dat betreft als Nederlandse media al wel veel verder. Hè? Bij ons wordt het denk ik de kwestie Israël en omgang mensenrechten. De nu extreemrechtse regering wordt volgens mij in de media wel behoorlijk ook eerlijk, maar wel omschreven, aangepakt, noem het maar op. Dat taboe is denk ik bij ons in Nederland wel weg. In Duitsland zie ik wel een beetje hetzelfde als in Amerika. Dat het nog altijd heel erg moeilijk is om maar daar wordt de kritiek ook wel steeds maar harder. Maar daar wordt de kritiek wel luider. Ja. Maar daar zie ik wel een beetje vergelijkbaar iets met Amerika. Maar weet je wat het punt natuurlijk wel is? In Amerika, Biden heeft natuurlijk ook heel nadrukkelijk gezegd... de meest extreme regering die ik zo ongeveer ken, zegt hij aan de ene kant. Maar consequenties? Ja, er is geen land die er vervolgens ook consequenties aan verbindt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, maakt wel weer duidelijk hoe bijzonder Israël toch nog altijd is. Hè. Stel je een land in de EU voor met een regering waarin extreemrechtse partijen zitten die zich trots homofoob noemen, die veroordeeld zijn voor terrorisme. Nou, ik denk dat de hele EU zo'n land gaat boycotten. Voor Israël is dat natuurlijk gewoon niet aan de orde. Is dat niet? Nee. En Duitsland? Duitsland heeft natuurlijk een speciale band met Israël. Dat wordt ook steeds weer benadrukt. Duitsland voelt zich vanwege de Holocaust en het nazi-verleden verantwoordelijk om de veiligheid van Israël te garanderen. Dat dus elke keer wordt dat weer gezegd. Dat is deel van het Duitse staatsraison, wordt dan ook gezegd. Maar je ziet in Duitsland ook, de Duitse president Steinmeier was in maart in Israël. En eigenlijk, de Duitse president doet helemaal geen actuele politieke uitspraken. Maar die heeft daar ook harde kritiek geuit op die hervormingen die ze daar nu willen doorvoeren. Of dat de justitiehervormingen. En Netanyahu was in maart ook bij Scholz op bezoek. Als kennismakingsbezoek, omdat hij nieuw president was. Of premier. En toen heeft Scholz ook gewoon in de gezamenlijke persconferentie gezegd van doe dit nou niet. Maar tegelijk het ook weer benadrukt. Maar aan die verplichting, verplichting van ons verandert niks. Dus dat is wel, maar ze uiten zich wel veel harder dan ze eerder gedaan hebben. We kregen hier wel een aantal appjes, Jan Slachter, van wordt er wel genoeg aandacht in Nederland nog aan besteed? Dus die ontwikkeling, die Margriet, die hebben wij al langer geleden ingezet. Is er genoeg aandacht voor? Nou, ik denk het eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat we nemen het nieuws tot ons. Ik bedoel, als ik kijk naar de demonstraties die in Israël zijn geweest, die zo groots waren tegen het beleid van Netanyahu, dat we er allemaal wel iets bij hadden van ja, daar gaat hij echt iets verkeerd. Maar er is wel aandacht aan besteed. Maar in de media was dat, denk ik, op een laag pitje. En we hebben natuurlijk die kanteling al meegemaakt. Ik bedoel, Dries van Acht werd dan ook ineens, terwijl die nog achter Israël stond, had hij ineens een heel ander standpunt. Maar goed, het feit dat Israël natuurlijk ook vanuit Amerikaans standpunt gezien toen werd omringd door allerlei vijanden. Dat was, bedoel, ze moesten wel achter dit land laten staan. Dat was het democratische steunpunt in de Arabische wereld. Dat was heel belangrijk. Maar je ziet dat toch nu. Hè? Egypte, Jordanië, ik geloof Saoedi-Arabië, steeds meer Arabische landen die toch ook toenadering zoeken. Dus ja, dat men nu ook wel wat kritischer kan en mag zijn. Ja. Nog even, voordat we naar het nieuws gaan. Jullie zomertips, die willen we natuurlijk de luisteraars niet onthouden. Margriet? De podcast Gereden Twijfel van NRC Handelsblad. Oh, dat gaat over groep studenten. Die onder dat is het project Gereden Twijfel. De studenten over het algemeen rechten. Onder begeleiding van hoogleraren zoeken ze zaken uit waarbij misschien sprake is van een gerechtelijke dwaling. Ja. Dat doet nu een groep studenten doet onderzoek naar een moord in Limburg. Die altijd wat, althans de dader, heeft altijd ontkend. Is ook wat vraagtekens of hij het echt gedaan heeft. En NRC Handelsblad volgt nu die groep studenten in de zoektocht naar wat is daar nou precies gebeurd. En dat is voor journalisten ook, vind ik, een leuke podcast om naar te luisteren. Omdat je veel leert hoe doe je nou goed onderzoek. Ze doen het heel gedegen. Nou, kunnen wij ook wel wat van leren. Dus luisteren. Ja, en je hebt zelf natuurlijk over een zaak in Friesland geschreven. Dus dat heeft jouw extra interesse. Absoluut. En Jan Slachter? Goed smeren in de zomer. Goed smeren in de zomer. Dat was jouw initiële tip. Ik heb een boekje van professor De Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En het boekje heet Kapot. En hoe vilijn is de deugindustrie? En dat gaat erover dat op het moment dat een werkgever een beetje een probleem heeft met een werknemer, die heeft misschien wel eens een keer iets gedaan of iets te hard gezegd tegen iemand, er wordt een onderzoeksbureau ingehuurd. En dan dat onderzoeksrapport waar de desbetreffende persoon helemaal niks van af weet, wordt dan vaak gebruikt in een rechtszaak. En dan, hoe wil je van iemand af? Dat wordt vaak in die onderzoeksbureaus hebben. Er is ook niet een overkoepelend orgaan die dat controleert. Een nawoord van Geert-Jan Knoops. En er staat één verhaal en dat vond ik wel heel schrijnend. Ik zal het heel kort houden. Een leraar van 55 wordt beticht door een leerling uit zijn klas van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gebeurt in een dorp. De plaatselijke kranten schrijven erover. De man wordt gewoon gecanceld. Mm-hmm. Hij wordt uit zijn klas gehaald en naar huis gestuurd. Hij durfde geen boodschappen niet meer te doen. Ruim een half jaar later zegt dat jongetje, het is niet waar, hij heeft het niet gedaan. Maar de man is zo beschadigd dat hij naar een andere stad een paar honderd kilometer verderop moet gaan. En daar gaat dit boek onder andere ook over. Dus het is eigenlijk voor werkgevers, hoofden PZ, maar ook voor mensen die daar zelf misschien eens mee te maken hebben gehad. Al die onderzoeksrapporten, kijk er heel kritisch naar. Ik denk dat jij gebruikt het ter voorbereiding op gesprekken met Tom Egbers of Matthijs van Nieuwkerk. Nou ja, daar wordt hier ook aan gerefereerd, weet je wel. Dus trouw bij media, en ik ga het kort houden, want mevrouw van den NOS zit ongeduldig naast mij. Je ziet gewoon dat wanneer in een krant er wordt van alles geroepen, we hebben het gezien bij Op1, mensen worden beschadigd en er gebeurt. We kennen jouw pleidooi, Jan. Ja, dus, dat is ook een taak van de journalist, hè? Want we zijn juist ook met gedegen onderzoek. Maar dat dan proberen wij hier aan vertellen. Tafel elke dag netjes te doen. Daarom zit ik hier ook. Kapot. Het woord is aan de NOS. En een fijne vakantie. Dankjewel. Voor jullie, Jan Slachter, Margriet Brandsma. NPO Radio 1. Kirsten Klomp, ga je gang. Streamingsdienst Viaplay vertrekt uit een aantal landen, maar blijft voorlopig in Nederland. Het gaat al langer financieel slecht met de dienst, die onder meer de Formule 1 uitzendt. Het Zweedse bedrijf wil zich nu focussen op de thuismarkt en dus op Nederland. In Amsterdam is vannacht een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding door een auto die daarna doorreed. Het slachtoffer van 26 is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 19 is opgepakt. Hij had mogelijk kort voor de aanrijding ingebroken bij een tabakswinkel. De mensen die de energierekening niet kunnen betalen en recht hebben op een energietoeslag van €1.300... hebben het volledige bedrag nog niet binnen. De wet die die toeslag regelt is nog niet klaar, omdat nu ook studenten in de regeling moeten worden meegenomen. En net buiten Berlijn loopt waarschijnlijk een leeuwin los. Die is te zien op beelden op sociale media. Inwoners en huisdieren moeten binnenblijven tot het dier is gevangen. Waar de leeuwin vandaan komt is nog een raadsel. Dierentuinen, asiels en circussen zeggen dat ze geen leeuw missen. Wonderlijk verhaal dit. Ja. We gaan er zo meteen nog wat meer over horen. Naar de verkeersinformatie dan, Jolande van der Velde. Er staan enkele files, onder meer op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven, tussen Best-West en knooppunt Eckersweijer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten extra voor de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. En bijna 20 minuten extra voor de A27 tot slot van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. Tot 11:30, Hélène Plag. Over een half uurtje zoeken wij verbinding met het Amsterdamse stadhuis, want daar wacht gemeenteraadslid Fatia Abdi op de stemming over haar motie. Daarin staat dat slachtoffers van kindermishandeling voortaan op één plek alle hulp moeten krijgen die nodig is. En nu moeten ze vaak van hot naar her en hun verhaal heel vaak opnieuw vertellen. Die motie wordt vanmiddag naar alle waarschijnlijkheid aangenomen. En als het aan Abdi ligt, dan gaat ook de rest van Nederland over op dit systeem. Gebeurt al in Scandinavië en daar heeft het een groot succes. En we kijken zo naar de felle discussie die op dit moment in Duitsland woedt, waarin de aloude sociale en politieke breuklijn tussen Oost en West al een tijdje het publieke debat bepaalt. En dat doen we met de gasten die u al had gehoord. Margriet blijft lekker zitten. Margriet Brandsma, natuurlijk jarenlang correspondent geweest in Duitsland. En onze spraakmaker Marja Verburg weet ook alles van Duitsland. Is verbonden aan het Duitsland Instituut. Maar eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Moet dan niet ook nog naar Duitse muziek luisteren? Ja, ja zeker. Ja, zeker wel. Wat heb je uitgekozen, Marja? Een Duits liedje van Bosse en Anna Loos. En het heet Frankfurt Oder. Het is een liefdesliedje. Frankfurt Oder is een plaats in Oost-Duitsland aan de Poolse grens. Ja? Volgens de zanger is dat de saaiste en leegste plek die hij kon verzinnen. Zijn oma woonde daar. En maar het maakt hem niet uit, want hij was daar met zijn geliefde. En waar hij ook met zijn geliefde is, is altijd mooi. Wordt iedere plek mooi. Ja, ja, en ja. Het is het origineel, het Duitse origineel van het lied Zoute Landen van Bluff. Oh, ja. En tot mijn grote schande, want ik kende dit, de Duitse versie dus wel. En ik kwam er dus laatst achter dat er ook een Nederlandse versie van was, die ook op één heeft gestaan. En ik woonde ook gewoon in in Nederland. Oh, ja, ik woonde toen ook gewoon in Nederland. En op de een of andere onverklaarbare wijze is dat door mij een raster gevallen. Maar Frankfurt Oder van Bosse en Anna Loos. Nichts ist besser als mit dir zu überwintern. Manche fliegen in den Süden, sich warm zu halten. Wir haben keine Kohle und du Angst vorm Fliegen. Wir besuchen deine Eltern in Frankfurt oder in Frankfurt oder. Und dann sitzen wir hier im Garten im Pavillon. Was du erzählst, hält mich nüchtern und warm. Oben am Himmel regnen die Wolken. Ich bin froh, dass du da bist, froh, dass du da bist. Wir sitzen hier. Dass es gut geht, zu sehen, dass wir gut sind. Mit Kartoffelschnaps und Bockwurst zwischen Gartenzwergen. Oh. Und dann sitzen wir hier im Gartenpavillon. Was du erzählst, hält mich nüchtern und warm. Oben am Himmel regnen die Wolken. Ich bin froh, dass du da bist, froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Und dann sitzen wir hier im Gartenpavillon. Mir war schon immer egal, wo wir waren. Wir vernichten den Schnaps deines Vaters. Ich bin froh, dass der da ist. Froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ja, het is een gevalletje copy-paste, Google Translate... en dan een andere plaatsnaam eigenlijk, toch? Daar komen we een beetje op uit. Ja. Ja, het klinkt lekker op zich. Nieuws via de NOS dan. We blijven in Duitsland. U hoort het al, de politie in Berlijn is op zoek naar een loslopende leeuwin. Het is dusdanig serieus dat mensen worden opgeroepen om thuis te blijven. We hebben contact daarover met NOS-correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, dan zit ik met allemaal Duitsland-mensen hier aan tafel... en wij vinden het allemaal een bijzonder wonderlijk verhaal. Hoe is het nu daar? Ja, ik geloof toch niet dat we kunnen zeggen dat dit typisch Duits is. Nee, dat mag niet voor zover ik weet, geloof ik. Maar het is relatief rustig. Dat wil zeggen, er zijn niet echt ontwikkelingen, want de leeuwin is nog niet gepakt. En vermoedelijk slaapt ze in een stuk bos ten zuiden van Berlijn, waar ze ook voor het laatst gespot is door omwonenden. Want die hebben vannacht daar al gezien hoe een dier een ander dier achterna zat. En ze dachten toen dat het ging om een wildzwijn dat achterna gezeten werd door een groot katachtig roofdier. En daar is ook een video van gemaakt. En later zijn er nog meer meldingen binnengekomen bij de politie. En die gaat er nu ook echt daadwerkelijk vanuit dat het om een leeuwin gaat. Dus er zijn vannacht ook wel wat mensen wakker geschrokken, denk ik, van een bericht op hun waarschuwingsapp. Wat voor branden en andere gevaren waarschuwt. Met de melding dat er een groot katachtige roofdier rondloopt. En de politie heeft al gezegd, ja, we krijgen in de zomer wel regelmatig gekke meldingen van mensen die zeggen, ik heb een krokodil in een meer gezien. En dat blijkt dan een eend te zijn. Maar dit keer gaan we er echt wel vanuit dat het echt een leeuwin is. En mensen zijn inderdaad gevraagd in de buurt om binnen te blijven, om huisdieren binnen te houden, vee binnen te houden. De kinderopvang is nog open, maar kinderen moeten binnen blijven. En de marktlieden is ook geadviseerd om geen kramen op te bouwen daar. Maar ja, er is sowieso niemand op straat op dit moment. Tja, bizar. In heel Berlijn? Het is niet in heel Berlijn. Het is in een gebied ten zuiden van Berlijn. Berlijn is eigenlijk een soort aan elkaar gegroeid gebied van andere plaatsjes die er later aan vast zijn gekomen. En het is een van die zuidelijke stukjes. Dat het nu is. En ja, de eerste reactie is dat je denkt een ziekenhuis. Maar ik hoorde net Kirsten Klomp al zeggen. Of ziekenhuis, ik bedoel dierentuinen. Nou, ziekenhuis. Gelukkig nog geen ziekenhuis. Nee, ja. Laten we hopen dat dat zo blijft. Maar ook circussen en dergelijke. Nergens wordt een leeuw vermist. Nee, ze zijn inderdaad, is de politie de dierentuinen afgegaan, circussen afgebeld. Maar niemand zegt dat ze een leeuwin missen. Dus dat is opvallend. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het om privébezit gaat. Hoewel ik wel een lokale journalist gehoord heb die zegt, het is een rijke buurt, het zou zomaar kunnen. Maar voorlopig is het natuurlijk belangrijker. Hoe haal je dat beest weer van de straat? Ja. Er is heel veel politie op de been, een helikopter ingezet. Ze kammen dat gebied door waar ze dus vermoeden dat ze nu aan het slapen is. Er is ook een dierenarts en er zijn twee jagers. En afhankelijk van de situatie zullen ze het beest dan of verdoven, ja, of doden als er echt gevaar is. En dan naar een dierenopvang brengen als het nog leeft. En, en dan inderdaad achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Precies, waar de leeuwin nou vandaan blijkt te komen ook. Goed, succes daar. En dankjewel voor jouw toelichting. Charlotte Waiers. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is een politieke en sociale breuklijn die al sinds 1989 door Duitsland loopt en waarover de discussie om de zoveel tijd weer oplaait, de verschillen tussen Oost en West. Ze zijn nog dagelijks voelbaar, ondanks het feit dat Duitsland natuurlijk al meer dan 30 jaar verenigd is. Er zijn nu kort geleden twee boeken verschenen die het publieke debat over de waardering van de voormalige DDR opnieuw aanslingeren. Marja, jij bent verbonden aan het Duitsland Instituut en de boeken hier ook naast je liggen. Daar zijn ze inderdaad. Margriet Brandsma is blijven zitten dus van het Mediaforum. Liggen ze bij jou op je nachtkastje? Een van de twee inderdaad, ja. Die van Katja Hoyer, ik heb hem nog niet gelezen, maar hij ligt wel klaar om verslonden te worden. Dat is Eine neue Geschichte der DDR. En die andere, Marja? Die andere is van Dirk Osman. Dat is een Oost-Duitse literatuurwetenschapper, zou zeggen. Maar die heeft een boek geschreven. Der Osten eine Westdeutsche Erfindung. Dus Oost-Duitsland wordt door West-Duitsers eigenlijk bedacht. En ja, dat is wat hij in vrij provocatieve bewoordingen, dat doet hij ook heel erg expres, uitlegt van al die West-Duitsers plakken allerlei labels op ons. En Oost-Duitsland, feitelijk lopen we op allerlei gebieden achter. En daar kunnen we ook niet zo heel erg veel aan doen. Maar dat zijn vooral de West-Duitsers. Dus eigenlijk wordt de West-Duitsland wordt als norm gezien en Oost-Duits als een soort afwijking daarvan. En dat is die zat. Dat zegt overigens Katja Hoyer ook in haar boek. Mm-hmm. Dat het tijd wordt dat Oost-Duitsland als normaal onderdeel wordt gezien. Want even, hij brengt dat provocatief van. Ja. Dus letterlijk van West-Duitsland heeft Oost-Duitsland verzonnen, als je het zo zou zeggen, als titel van het boek. Maar heeft hij een punt? Ja. Ja, heel duidelijk. Ja. Kijk, wat hij zegt, want ik schrijf het expres zo provocatief op, want er wordt al 30 jaar hierover gedebatteerd en vaak in heel veel nuances, maar er verandert helemaal niets. En een van de dingen die een groot probleem vormt, is dat Oost-Duitsland op heel veel gebieden economisch natuurlijk achterliep. Nou, dat is er heel veel geld in gestopt de afgelopen decennia. Dat is nog steeds niet helemaal opgelost, maar het wordt wel steeds beter. Maar heel veel topposities in Oost-Duitsland zitten überhaupt. Dus er zijn heel weinig Oost-Duitsers in topposities in het Duitse bedrijfsleven, in de media. Politiek is wel wat beter. Universiteiten, dat is echt heel erg. Dat zegt hij ook. Ja. De 1,7% van de hoogleraarfuncties en leidinggevende functies op universiteiten worden door Oost-Duitsers bezet. Dat is bijna niks. En dat heeft er. En dus ook in Oost-Duitsland zelf zijn het de West-Duitsers die de dienst uitmaken. Mm. En dat heeft ermee te maken natuurlijk hoe die eenwording tot stand is gekomen. Want het hele West-Duitse politieke, economische, juridische, sociale systeem is er op Oost-Duitsland gelegd. Precies. Dus dat klopt wel enorm. Wat West-Duitsland was, dat moest Oost-Duitsland. Ja, en dat is dus door West-Duitsers daar opgebouwd. Die maakten daar de dienst uit. En dat is eigenlijk 30 jaar lang zo gebleven. En er wordt al jaren geroepen, daar moeten we iets aan veranderen. Oost-Duitsers moeten daar meer leidinggevende functies krijgen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Dus het verandert niet. Ja. En dat heeft ook heel veel ook met maatschappelijke ontwikkelingen te maken. En die kaart hij in dat boek ook aan. En wat ik ook wel aardig vond, was ik me toch minder van bewust dan ik dacht, dat het inderdaad zo is dat heel veel West-Duitsers voortdurend allemaal meningen en ideeën plakken op Oost-Duitsland. En daar dus ook bijvoorbeeld zeggen, als het gaat omdat er zo weinig Oost-Duitse hoogleraren zijn. Nou ja, dat is misschien ook omdat ze niet zo ambitieus zijn, of dat ze misschien toch niet zo slim zijn. Dat wordt echt gewoon gezegd. Maar dat is het helemaal niet. Niet voor niks, hè, dat Oost-Duitsers, West-Duitsers consequent besserwessies noemen. Hè, de beterweters. Oh, ja? Ja, de besserwessies en dan zeggen West-Duitsers over Oost-Duitsers weer dat het jammerossies zijn, dat ze altijd iets iets te zeuren hebben. Maar merk je het als je gewoon in Berlijn, dat is een beetje jouw tweede thuis nog volgens mij, merk je dat er onderling wrijving zit of frustratie? Ja, hoewel ik wel. Kijk, wat ik wel ook wel heb gemerkt in de loop van de tijd is dat het in de grote steden wel wat verandert. Hè? Dus bij onder jongere generaties. Ja. Het is absoluut nog niet weg. Maar je merkt dat. Hè? Ik woonde in een huis met een van oorsprong Oost-Duitse conciërge, housemeisterin. En ja, weet je, daar sprak ik dan wel eens over de. En zij was echt heel erg boos over de manier waarop de hereniging is gelopen. Het feit dat is opgelegd door West-Duitsland. Het zijn geen twee volwaardige partijen geweest die samengingen. Zij hebben zich wat dat betreft. Kijk, heel veel Oost-Duitsers hadden er een heel andere voorstelling. Hè? Dat zeggen ze ook. Wij zijn de straat opgegaan, weliswaar voor die vrijheid. Mm. En ook wel die hereniging. Want dat was natuurlijk veel meer een Oost-Duitse wens dan in West. In West-Duitsland leefde dat helemaal niet zo. Maar het idee was ook wel om dat dan samen met West-Duitsers dat nieuwe Duitsland vorm te gaan geven. Ja. Een ronde tafelconferentie of noem het maar op. En dat is natuurlijk totaal achterwege. Want wat we zien is, het heet Westplaining, hè? Westplaining, maar dat is eigenlijk een term die ook gebruikt wordt voor wat West-Europa, Oost-Europa oplegde sinds de oorlog in Oekraïne. Ja. Is dat nog veel. Maar in Duitse media wordt dat nu ook wordt dat nu ook gebruikt voor West-Duitsers die uitleggen wat Oost-Duitsers moeten vinden. Wat des te frustrerend is, omdat heel veel West-Duitsers überhaupt nooit in Oost-Duitsland komen, maar er wel allemaal ideeën over hebben. En jij zegt net, er is heel veel onvrede over de manier waarop die eenwording tot stand is gebracht. Dat is natuurlijk ook zo, hoewel je daarvan kunt zeggen dat er ook niet zo heel erg veel anders mogelijk was. Nee, maar het gaat ook om de manier waarop er daarna mee is omgegaan de afgelopen 30 jaar. En als we het dan over anekdotes hebben, een vriendin van mij van oorsprong Oost-Duits. Die werkte op een school als lerares. En in de lerarenkamer werden op een gegeven moment grappen gemaakt over Ossies. Toen zei een andere lerares van, dat moet je niet doen, want die zitten bij ons ook. Nee, die hebben wij niet. Jawel. Mijn vriendin werd toen genoemd. Mm-hmm. Nou, maar die is zo normaal, dat is toch geen Ossie? En dat is niet één anekdote. Dat soort dingen, ja. Daar staat dit hele boek vol mee. Met hoe West-Duitsers zich absoluut niet bewust zijn van... of wel, en het ze niet kan schelen, maar wel dat soort uitspraken voortdurend doen. En inderdaad ook vinden dat het dan dus aan Oost-Duitsers ligt... dat er allerlei dingen niet lukken. Terwijl dat heeft hele lange maatschappelijke en sociale achtergronden... waardoor op een moment dingen zo gegroeid zijn. En wat je nu ziet gebeuren is dat men die onvrede die is er. Het is, jij zegt ook, het is ook hoe men ermee om is gegaan. Als je kijkt naar de huidige democratie, men is voor democratie... maar niet zoals het nu wordt ervaren. En het gevoel dat je dus eigenlijk te weinig invloed kunt uitoefenen op de politiek... dat is groot. Is de politiek in het Westen, noem ik het dan maar even... om die scheidslijn even te hanteren, zich daar bewust genoeg van? Nou, inmiddels wel. Kijk, wat er gebeurd is dat... dat is overigens ook niet een specifiek Oost-Duits probleem... maar dat wordt wel heel erg op Oost-Duits geplakt... dat steeds meer mensen de AfD gaan stemmen. Dat was eerst een rechtsnationalistische partij... maar het is inmiddels gewoon een rechtsextremistische partij. En vooral in West-Duitsland toen ze van... oh god, al die Ossies die stemmen AfD... en dat zijn geen echte democraten. Dat is een probleem. Ze hebben natuurlijk de DDR-achtergrond... zijn in de dictatuur volwassen geworden... zijn geen echte democraten. En het blijkt uit peilingen dat de meeste Oost-Duitsers voor de democratie zijn... maar zich niet vertegenwoordigd voelen door de democratie... zoals die nu in Duitsland is ingericht. En dat is ook weer logisch, omdat heel veel van oorsprong... eigenlijk al die grote partijen, CDU, SPD, Groene, FDP... zijn allemaal van oorsprong West-Duitse partijen. Die hebben daar de afgelopen jaren heel erg veel laten liggen. Die kwamen daar zelf ook niet zo vaak. Die hebben zich daar ook niet druk om gemaakt. Maar sinds die AfD opkomt... zeggen die Oost-Duitsers, er komen opeens allemaal journalisten en politici aangerend... die dan willen weten, oh, wat is hier aan de hand? En dan zijn er verkiezingen voorbij en dan rent iedereen weer terug... en dan doen we er niet meer toe. En ondertussen is dat stempel wel gezet. Ja, en tegelijkertijd zie je dat de AfD... Ik bedoel, het is ook een probleem, die wordt in Duitsland heel erg veel gekozen... maar ook in West-Duitse deelstaten. Dus het is ook een probleem van mensen die zich achtergesteld voelen... en in Oost-Duitsland is het veel meer... juist omdat ze zich bijvoorbeeld ook in media niet vertegenwoordigd voelen. Media krappen zich nu ook achter hun oren van... ja, we hebben eigenlijk nauwelijks Oost-Duitse journalisten in dienst. Moeten we niet eens meer... dat perspectief behandelen. Ja, want dan is het gedachtegoed van de AfD... of gewoon als proteststem, bijna. Margriet, wat is jouw idee daarover? Nou ja, het was wel heel erg een proteststem. Dat gedachtegoed wordt in sommige deelstaten natuurlijk ook wel omarmd. Hè? Een deelstaat als Thüringen, bij de AfD... en dat is een Oost-Duitse, voormalig Oost-Duitse deelstaat. Daar is de AfD groot. En daar, als je het nou hebt over rechtsextremistisch... dan moet je naar Thüringen. Hè? Ik denk dat daar ook heel veel mensen die partij wel omarmen... vanwege het gedachtegoed. Maar dat is ook niet alleen Oost-Duits. Ik wil het zeggen... Allerlei onderzoeken dat rechtsextremistische gedachtegoed in Duitsland steeds meer in het politieke midden terecht is gekomen. Dus het wordt door heel veel mensen gedeeld in Oost-Duitsland, maar ook in het Westen. Juist ook bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen. Ja. Je ziet dus bijvoorbeeld in het Ruhrgebied is die AfD wordt ook heel erg groot. Neder-Saxen. Beieren moeten we afwachten wat er in oktober gebeurt. Dus het is niet per se Oost-Duitsland gerelateerd. Nee. Wat je in Oost-Duitsland nu wel ziet, is dat ze, daar hebben we het de afgelopen tijd ook wel eens over gehad, dat ze nu ook wel in bestuursfuncties en zo komen. Hè? Dus dat ze burgemeester of landraad, zoals dat dan heet. En in Oost-Duitsland, het voormalige Oost-Duitsland, zijn ze natuurlijk door de jaren heen, hebben ze eigenlijk altijd wel zo 20-25% gehaald. Dat ze nu in West-Duitsland ook meer... Dat is meer iets van de afgelopen tijd. Ja. Maar wat de AfD heel slim doet, is inspelen op die onvrede. En die heb je zowel in West als in Oost. Maar in Oost is die heel specifiek. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met het feit... van wij worden als een soort tweederangs burgers gezien in Duitsland. Ja. Wij worden altijd als een soort collectief gezien dat een probleem is. En natuurlijk zijn er ook heel veel West-Duitsers die zich achtergesteld voelen. Maar op een andere manier. En dus heeft die AfD... Die kan daar heel goed, en dat doet ze dus ook heel goed op inspelen op die gevoelens, vooral in Oost-Duitsland. Een ander mechanisme wat je ziet naast dus de populariteit van sommige partijen is dat er een verheerlijking, die komt volgens mij ook wel één keer in de zoveel tijd op, een herwaardering, kun je het ook noemen, van de DDR is. Katja Hoyer die heeft daar dat boek over geschreven, onder titel Een nieuwe geschiedenis van de DDR. Dat richt zich dus op de oude DDR. En zij probeert het vanuit het dagelijks leven van mensen te schetsen. Maar dat komt er, Marja, op veel kritiek te staan. Ja, nou ja, dat is de Duitse ondertitel Nieuwe Geschiedenis. Het boek is voor eerst in Groot-Brittannië uitgekomen. Ja. Zij is van oorsprong Oost-Duitse. Ze is in DDR geboren, maar 85, dus ze was 4 toen de muur viel. Maar ze woont al 12 jaar in Groot-Brittannië. Daar is ze verbonden aan het King's College, dus een gerenommeerd historicus. Maar ze heeft dus dat boek eerst in het Engels uitgebracht. Dat is toen in Nederland uitgekomen en daarna in Duitsland. In Groot-Brittannië is het met enorm veel jubelende geluiden ontvangen. Ja. En toen in Duitsland, het is echt gefileerd. En een van de problemen is, kijk, wat zij doet, zij laat allerlei gewone mensen aan het woord over hoe die in de DDR geleefd hebben. Dus zij schrijft een geschiedenis van de DDR aan de hand van verhalen van mensen, maar verbindt dat met de politieke gebeurtenissen of überhaupt de geschiedenis van de DDR. Maar wat ze daarin... Dus ze laat daarin heel veel mensen aan het woord die eigenlijk best een goed leven hebben gehad in de DDR. En de kritiek in Oost-Duitsland. Niet in Oost-Duitsland, maar in heel Duitsland. Mm-hmm. Is dat ze daarmee eigenlijk de DDR-dictatuur bagatelliseert. En ik ben het daar deels ook wel mee eens. Omdat ze het is problematisch. Ik heb die dictatuur in de DDR, dat was de Oost-Duitse Communistische Partij SED en de geheime diensten Stasi, die waren echt doordrongen op elk gebied in het leven van Oost-Duitsland. Dus die waren helemaal in die maatschappij. Dus op het moment dat je een boek schrijft over de geschiedenis van de DDR, moet dat echt veel duidelijker naar voren komen dan zij doet. En wat zij zegt, ja, maar ik wil nou eens een keer een ander verhaal vertellen, want het was niet allemaal slecht in de DDR. En op het moment dat je dat zegt in Duitsland, ben je meteen af. Want het was niet allemaal slecht in de DDR. Maar dat is bijna een feitelijke conclusie. Terwijl het natuurlijk best kan zijn dat mensen, dat schrijft ze ook wel in dat boek, een betrekkelijk normaal leven. Dat maakt het meteen zo ingewikkeld. Want op het moment dat je het over de DDR hebt, haal je meteen de Duitse actualiteit erbij. Kijk, het zinnetje, het was niet allemaal slecht in de DDR. Iedereen betrekt dan meteen zijn eigen loopgraven en stellingen. Dus dat kun je eigenlijk al bijna niet meer zeggen. Zij zegt, ik zit in Groot-Brittannië, ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb niks met die felle Duitse discussies te maken. En je kunt natuurlijk, dat zeggen heel veel Oost-Duitsers, overigens in Nederland ook, krijg heel veel reacties op een stuk dat ik hierover geschreven heb. Ja, we hadden een heel erg gewoon leven. Ik hoor dat ook vaak. Ja. En het is heel erg irritant. Dat is wat het gewoon was. Het gaf duidelijkheid. Het was natuurlijk als je zorgde dat je onder de radar bleef. Hè? Ja. Als je aan de regels hield en je, nou ja, je deed precies wat de staat van je verlangde. Ja, dan kon je een redelijk leven hebben daar. Dat is, althans, dat is hoe mensen dat ervaren hebben. Of dat blijkt ook uit het boek. Ja, of he, met onze normen en waarden erop geplakt, zou je nog altijd zeggen van ja, maar je kon geen kant op. Je kon alleen naar Tsjechoslowakije of je kon naar Polen. Je kon niet naar Nederland of naar België. Maar dat hebben ze. Ze wisten niet anders. Snap je? Dus dat hoorde ik dan ook vaak. Van ja, we hebben dat toen ook eigenlijk helemaal niet zo gemist. Maar dat is toch ook wel eens goed om dat perspectief dan Maar dat zegt Katje Hoyer, dat wil ik brengen. Maar dat is helemaal niet zo dat dat nog nooit eerder gebracht is. Die verhalen zijn heel erg bekend. En het probleem is, kijk, het loopt altijd meteen door elkaar. Op het moment dat je het over de DDR hebt, heb je het ook over de huidige Oost-Duitse problemen in Duitsland, tussen Oost en West. Daar gaat dit boek dan over. Maar je kunt natuurlijk, en dat moet je ook doen, die DDR veroordelen als dictatuur. Maar daarmee hoef je niet het leven van mensen die daar gewoond hebben te veroordelen. En dat gaat altijd mis in die discussie. Ja. Dat loopt dan meteen door elkaar heen. Of dit nu echt iets gaat veranderen, wordt er niet voor veel over gediscussieerd. Nou, en op een andere manier ook. Ja. Dat zou eigenlijk mooi zijn, hè? Ja. Dus meer gelijkwaardigheid tussen Oost en West. Is natuurlijk wel vanaf bijna het moment van de hereniging. Dat heeft misschien enige tijd gemaakt. Ik was van 2002 tot ongeveer 2011 correspondent. Mm-hmm. Bijna elk jaar ging het erover. Ja. En de winkeltjes in Berlijn zijn er ook nog eens de nostalgieproducten. Ook nog. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Portugal is de eerste tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister zondag vanaf 9 uur 's ochtends naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A.

De Belg zegt in een filmpje op Twitter dat hij het gisteren aan zijn teamgenoot heeft verteld. Langs de ene kant een raar gevoel, maar het is helemaal geen dilemma. Het is een makkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor mezelf voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze mij nodig had. En die tijd is gekomen. Van Aert is een belangrijke helper voor Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard. Maar sinds gisteren heeft hij een enorme voorsprong in het klassement op Tadej Pogacar. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen in het zuiden kunnen in de loop van de middag wat buien ontstaan. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook een mix van wolken, zon en enkele buien. En zo'n 21 graden. Kirsten, dankjewel. Jolanda, wat staat er nog aan files? Twee files heb ik voor je in de aanbieding. De A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 10 minuten tot een kwartier vertraging. Zijn vooral ook bezoekers aan de Zwarte Cross. En er stond een auto met pech op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knopen te Kleinpolderplein en Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Nu, 15 maanden gratis. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Marja Verburg is onze spraakmaker vanochtend met haar. En oud-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma kregen we net een klein lesje geschiedenis over de Duitse eenwording. En waar dat nog steeds toe kan leiden aan frustraties die er zijn. En ook de achtergesteldheid van de Oost-Duitse kant. We gaan straks de nationale nieuwsquiz natuurlijk spelen aan het eind van de uitzending. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt: voetbalclub Burnley maakte de komst van een nieuwe aanvaller bekend met een video waar welke kindertv-figuur in meespelen. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La. Echt, hoe moeilijk maken wij het af en toe? Is dit de aanwijzing? Onze luisteraars, ook makkelijk. Denk dat het voor een bepaalde generatie, die kunnen vandaag meedoen aan de quiz, gok ik zomaar. Tegen 11:30 het antwoord uit de mond van de quizkandidaat. Nu gaan we het hebben over serieuze zaken. De zorg voor slachtoffers van kindermishandeling. Want die zorg en begeleiding van mishandelde kinderen moet worden geconcentreerd onder één dak. Nu is het zo dat slachtoffers na de eerste melding langs verschillende loketten en instanties moeten en dus ook 10 keer hun verhaal moeten vertellen. Maar probeer je me even voor te stellen hoeveel impact dat heeft op een kind. En dus moet het anders, vindt het Amsterdamse gemeenteraadslid Fatia Abdi. Fatia, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben contact met elkaar in Amsterdam. Dat heeft ermee te maken dat er straks gestemd gaat worden over jouw motie. Dat om klopt. Dat voor elkaar te krijgen. Had je het laatste nieuws ook meegekregen? Frans Timmermans voor de lijstcombinatie PvdA GroenLinks zich kandidaat stelt? Ja, ik hoorde inderdaad een aankondiging in de Volkskrant. Maar ik heb helaas de Volkskrant nog niet gezien. Ja, het staat inderdaad. De Volkskrant meldt het nu. Ik weet dat jij groot voorstander bent van Marjolein Moorman, de wethouder in jouw stad. Dus die had jij gehoopt natuurlijk dat hij het zou gaan doen. Maar wellicht ook nog. Nou, ik denk dat wij gewoon echt een luxe probleem hebben. Want ik ken Marjolein gewoon heel erg persoonlijk. En zij is een super bevlogen, super sterke bestuurder. Dus ja, ik ben dol op Marjolein. Ja. Maar heeft ik vind het tegen ook heel goed. Of ze zich kandidaat gaat stellen? Nee, ze ging over nadenken. Okay. Dat weten we nog niet. Goed, terug naar het onderwerp waarvoor we jou te gast hebben. Want dit was even de actualiteit waar ik wel benieuwd naar was, wat je daarvan vindt. Kinderen die moeten op één plek eigenlijk de hulp krijgen als ze hulp nodig hebben. Dat is die motie die in stemming wordt gebracht straks. Waarvan je eigenlijk al weet dat die wordt aangenomen, toch? Ja, tot nu toe denk ik het wel. Want het college omarmt het gewoon. En mijn collega's zijn ook gewoon wel enthousiast. Dus daar is gelukkig geen strijd over in de raad, laat ik het zo zeggen. En het is voor jou echt wel een missie die het liefst landelijk wil uitrollen. Want als we kijken naar de situatie, het is natuurlijk al heel wat. Op het moment dat een kind melding doet van mishandeling, of er een melding komt, dan kom je in een heel traject van hulpverleners en justitie terecht. Kun jij eens beeld schetsen van hoe dat nu gaat in Nederland? Ja, ten eerste misschien het beginnen. Want het is kinderen die gewoon mishandeld of misbruikt zijn, zijn gewoon echt wel weerloos. Want het speelt gewoon het verborgene af. En soms lijkt het of niemand het ziet of het weet. En dat maakt voor die kinderen nog eens extra pijnlijk. En het geeft het gevoel dat ze er niet toe doen. En dan moet je bedenken dat in 69% van de gevallen de ouders de daders zijn. Gewoon meer om een beeld te schetsen van überhaupt al de drempel die je als kind of als buitenstaander moet ervaren. Hè? En ook de ongemak om te zeggen, er speelt hier echt iets. Wat er nu gebeurt volgens de wet is dat Veilig Thuis als eerste een gesprek voert met het kind. Alleen wat je dus ook gewoon ziet is dat daar andere gesprekstechnieken worden gebruikt in verschillende landen. Dan komt misschien ook een gesprek met de Raad voor Kinderbescherming. Dan als er sprake is van een strafbaar vermoeden het politie. Maar ook bij de politie zijn er dan ook protocollen. Hè? Dus kinderen tot 12 jaar die worden verhoord. Dus bij seksueel misbruik altijd. Maar vanaf 13 jaar wordt dan beschouwd per geval of een kind wel of niet als kwetsbaar kan worden beschouwd. En wat betekent dat dan? Wel of niet als kwetsbaar worden beschouwd? Nou, dat is precies diezelfde vraag had ik ook. Dat is dus afhankelijk van de agent eigenlijk in kwestie. Van die rechercheur, van die forensische rechercheur die dat gesprek voert. Dus je ziet daarin dat in Nederland, we gaan altijd heel erg uit van multidisciplinair aanpakken. Dat zegt het kabinet eigenlijk ook altijd, dat is genoeg. Ja, ik ben het daar gewoon fundamenteel mee oneens. Mm. Omdat kindermishandeling, mensen kunnen ze niet voorstellen. Maar kindermishandeling is echt iets wat heel veel gebeurt. Als ik even naar Amsterdam mag gaan. We hebben vorig jaar meer dan 10.000 meldingen gehad. Als het gaat over geweld. En de meeste meldingen kwamen uit Nieuw-West, Zuidoost. Niet toevallig ook de meest kwetsbare buurt in onze stad, waar veel armoede ook speelt. En we weten ook dat dat vaak ook een voorspeller is van geweld achter de voordeur. Het is heel onzichtbaar. En waar ik me heel erg zorgen om maak is, als je die verschillende gesprekstechnieken hebt en je sleurt met zo'n kind eigenlijk langs meerdere instanties. Ja, want dat is het, Fatia. Want jij geeft nu aan van dit is er, dat gebeurt er. Maar dit is allemaal één kind die dus dat die gesprekken iedere keer, dus op een andere manier, en iedere keer weer moet vertellen wat er is gebeurd. Wat volgens mij ook nog wel eens schadelijk kan zijn voor een kind in het herbeleven van een trauma. Of het trauma alleen maar groter maken. Nee, absoluut. En dat is dus ook exact mijn zorg. En daar ook, komt ook nog bij, je hebt alleen het verklaren van een kind. Het enige wat je hebt, waar heel vaak als er geweld is geweest of zelfs misbruik, je hebt geen fysieke letsel of schade. Dus het enige wat je hebt is het verklaring van een kind. En dat is zo cruciaal. En wat ik ook nog eens kwalijk vind. Kijk, soms dan heb je het gesprek gehad, maar dan heb je ook iemand anders nodig die kan zeggen, goh, die gedrag, die uiting van die kind, hè, daar zie ik toch wel een soort aanleiding voor. Dat wordt ook echt beschreven in die protocollen die er zijn. Alleen dan moet je dus weer bij een andere professional zijn die daar net kennis over hebt. En mijn pleidooi is, breng al die professionals naar het kind toe, in plaats van het kind naar al die professionals moet gaan. Zeker als je weet dat zo'n kind eigenlijk echt weerloos is, hè, dat we echt die verklaring nodig hebben. En ik ben blij, het college die heeft aangeven dat ze mijn voorstel echt omarmen, dat ze willen doen. In Rotterdam hebben ze hier stappen gezet. Maar ik vind niet dat je postcode zou moeten bepalen van hoe goed je geholpen wordt als kind als het gaat om geweld of misbruik. Dit zijn van die verhalen, ik weet niet, Marja van Burg, hoe jij dat ervaart, maar dat je soms denkt, hoe logisch kan het zijn, in plaats van dat een kind wat ook kwetsbaar is en beschadigd is, van hot naar her wordt gesleept, dat men naar het kind toekomt. Ja, volkomen zeker als blijkt dat ze 3 of 4 keer de verhalen moeten gaan vertellen. Precies. Ik had helemaal niet bedacht dat überhaupt iets was wat gebeurde. Ja. Ik hoor hier inderdaad van op. Dat is dus goed wel om bij elkaar te brengen. Ja. Want die protocollen rondom gesprekken, Fatia, er zijn wel protocollen, maar toch is het maar net wie welke gesprekstechniek hanteert. Dus daar zit ook een grote verschil in. Er zitten grote verschillen in de regio. In Amsterdam is dat gelukkig anders. In Amsterdam hebben ze wel echt best wel verregaande samenwerking. Veilig Thuis Amsterdam heeft ook hele goede samenwerking ook met de politie hier. Maar dan nog, kijk, het gaat erom dat je een scenario hebt dat dit kan gebeuren. Het kan ook zijn bij het eerste gesprek dat Veilig Thuis constateert, er is geen sprake van mishandeling. Dat kan ook. Ook een opluchting voor die ouders. Alleen ik vind niet dat je naar een scenario toe moet waar sommige kinderen dus meerdere keer gesprek moet doen, omdat die drempel al zo hoog is voor een kind om zijn of haar verhaal te doen. Maar ook, een kind is gewoon heel erg afhankelijk van buitenstaan. Dus ik vertelde gisteren ook in de raad een gesprek dat ik had gehad met een jonge meisje dat nu ervaringsdeskundige is, van haar ervaring jeugd- en jeugdbescherming. En ze zei van het waren juist die kleine gebaren die ik had van of mijn docent bijvoorbeeld, waar ik hoopte van, vraag nou door, weet je, dat iemand je gewoon ziet in die enorme onzichtbare wereld die je voor je houdt. Dus we moeten echt niet onderschatten dat ook als het gaat om, herkennen we dat, wat we het echt niet herkennen altijd bij een kind, maar daarom zo belangrijk dat als we een vermoeden is, als we dan toch een onderbuikgevoel hebben, dat daar naar gehandeld wordt en dat je veel sneller met alle juiste professionals op één locatie het beeld kunt creëren en hopelijk ook tot een betrouwbare verklaring kunt komen. En die manier van werken gebeurt in Scandinavische landen al langer. Omdat ze ook vinden dat kinderen daar te veel van instantie naar instantie werden gesleept. Daarom zit daar ook alles onder één dak. Nieuwsuur is eind vorig jaar gaan kijken bij zo'n huis in Kopenhagen. En het is vooral belangrijk dat het ook een warme omgeving is voor het kind. Hi, welkom te Banenhuizen. Kom in, va. Kinderen worden tijdens hun bezoek zowel geestelijk als lichamelijk onderzocht om te achterhalen wat er is gebeurd. So the police officer sits here and the child sits here in the sofa. And they ask good, nice, open questions. Na het verhoor gaat het kind naar een speelkamer om bij te komen, waarbij het wordt geobserveerd om te zien of het tekenen van een trauma vertoont. Sometimes we have bread rolls in the oven, so it smells nice to be here. So the children actually feel more secure in this area. Oh, er wordt wel aan alles gedacht als ik het zo hoor. Dus hier de geur van vers gebakken brood om kinderen dus een prettig vertrouwd gevoel te geven. Fatia Abdi, gaat het om tot aan dat soort details aan toe? Is dat ook hoe jij het hier georganiseerd wil hebben? Ja, heel erg. Ja, dat is echt hoe ik voor me zie. En ik denk ook, waar ik me gewoon heel vaak over verbaas, we kijken altijd naar de soort zichtbare problematiek in onze samenleving. Mm. Ja, de zichtbare overlast, zichtbare veiligheidsproblematiek. Maar het meeste geweld vindt toch achter de voordeur plaats. Huiselijk geweld, kindermishandeling. En mijn pleidooi is ook altijd, juist ook wat er gebeurt tussen die vier muren, dat het ook onze samenleving aangaat. En juist als het gaat om die kinderen, dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus hoe ik het voor mij zie is dat het niet alleen een hele kindvriendelijke omgeving is, maar ook heel laagdrempelig. Waar professionals ook echt van elkaar leren en die kennis ook versterken. Hè? Dat ze veel duidelijker ook zien, als een kind bijvoorbeeld heel erg passief is, dat kan ook op iets duiden. Maar dat je veel meer tot een beter beeld komt. Want helaas is dat beeld van hoeveel slachtoffers er zijn, blijft gewoon onvolledig. Ja. En dat vind ik ook op zichzelf al gewoon heel kwalijk. Maar dat is natuurlijk, dan heb je het over een breder aspect, eigenlijk gewoon de hele maatschappelijke alertheid die er moet zijn. Ja. Als ik nu kijk op het moment dat dus duidelijk is dat er sprake is van kindermishandeling en een kind moet worden opgevangen en die gesprekken, die worden gevoerd. Want jij wil niet precies zo'n Barnehus. Dat is hoe het daar in Scandinavische landen wordt genoemd. Hoe zie jij het in Amsterdam heel concreet voor je? Hoe wil je het vormgeven? Nee, ik vind zeker dat ze de Barnehus aanpak moeten toepassen. Nee, absoluut. Ja. Het is niet dat ik dat ik denk, god, dat hoeft niet. Maar het is meer om aan te geven. Kijk, in Amsterdam hebben best veel stappen al gezet als het gaat om kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling. Mm. Hè? Dus dat vind ik heel gunstig. Maar nee, ik vind absoluut dat ze die Barnehus aanpak moet toepassen, omdat dat ook heel erg uitgaat van de behoeftes en rechten van een kind. En dat hoort wat mij betreft altijd centraal te staan. Ja. Moet het in Amsterdam dan bij het Centrum voor Seksueel Geweld komen? Is dat? Nou, goed, het grappige wat je het zegt. De wethouder die had het gisteren over, dus inderdaad, dat ze gaan kijken of dat misschien een optie is op termijn. En dan is een andere locatie. Maar hij zei, we gaan gewoon, wij delen dit streven. Ik zat te denken, hoort het daar wel thuis? Maar nee, maar ik denk dat ze, dat is natuurlijk heel laagdrempelig voor slachtoffers van huiselijk geweld. Alleen aan de andere kant, echt, wat ik weet ook vanuit werkbezoek die ik heb afgelegd, alle huishoudens waar sprake is van huiselijk geweld, is er vaak ook sprake van kindermishandeling. Hm. Dus dat hangt heel nauw met elkaar samen. Dus ik kan wel zien voordelen als je dat bij elkaar brengt. Maar goed, het gaat om dat je een aparte locatie hebt, specifiek voor die kinderen. Laagdrempelig, kindvriendelijk en ook bekend in de stad. Dat is ook echt wat ik voor me zie, dat we echt bekendheid hebben. Naast het feit dat het voor kinderen dan veel beter moet worden geregeld, die hulp. En dat ze dus inderdaad dat één iemand die gesprekken voert en ze daarna wat horen geobserveerd worden. We hebben nu natuurlijk bijvoorbeeld in de jeugdzorg bij psychische hulp dat de wachtlijsten heel erg lang zijn. Is dit iets waarvan je zegt dat kan daar ook een oplossing voor zijn? Of moeten we dat helaas nog loszien van elkaar? Nee, helaas moet dat nou niet helemaal loszien. Maar als je me echt vraagt wat zijn de dingen waar ik wakker van lig, dan is het echt wel de staat van jeugdzorgland. Ik bedoel, we hebben nu ook over het kabinet geval, is een demissionair kabinet. Mm-hmm. Eigenlijk al die hervormingsplannen die liggen gewoon op de plank. Dus ja, passend hulp, het vinden van passend hulp voor een kind, hè, en voor een gezin dat echt hulp nodig heeft. Ja, helaas in Nederland is dat nog steeds niet goed geregeld. Ja, en dat raakt helaas ook de meest kwetsbare mensen in onze stad. In ieder geval wat ik zie in Amsterdam. Ja, ja, dat is iets wat hiermee niet is opgelost als alles onder één dak komt. Landelijk gezien, Fatia, wil men er nog niet aan. Nee. Waarom niet? Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Wat ik heb begrepen ook van Defence for Children. Dus dat ze zeiden, ja, nee, maar het samenwerken tussen partners, dat is voor ons afdoende. Maar dan denk ik, als je al bedenkt dat basale dingen zoals informatiedeling tussen organisaties nog steeds niet op orde is. Als je bedenkt dat ook in heel veel organisaties in het land enorm personeelstekort zijn, enorme capaciteitstekorten zijn, dan denk ik, waarom organiseer je dit niet? Maar belangrijker nog, dit gaat om kinderen. We hebben het over kinderen die weerloos zijn, die afhankelijk zijn van onze samenleving om hun te beschermen, hun veilig te houden. Ik snap echt niet dat je dat gewoon niet goed regelt. 25 Europese landen doen dit al. Nederland behoort daar niet toe. Ik denk dat het tijd is dat Nederland zich daarbij uitsluit. En ik denk dat het ook tijd is dat er een landelijk dekkend netwerk komt. Juist omdat ik ook aangaf. Het zou heel raar zijn dat een kind in Amsterdam misschien op termijn wel geholpen wordt op deze manier. Maar een kind dat bijvoorbeeld opgroeit in Groningen niet. Ja, ik vind dat gewoon onverteerbaar. Ja. Weet jij, Marja, maar misschien overvraag ik je hoor. Of het in Duitsland wel anders is geregeld? Of je daar dit soort. In Duitsland is alles per deelstaat geregeld. Ja. Oh ja, dus dat is ook. Daar doet je postcode dus het ook. Zou best kunnen zijn dat ze dat daar hebben, maar dat weet ik niet. Nee, maar dat is het sowieso ook weer afhankelijk van waar je woont en in welke deelstaat. Dat is waar. Zeker. Wanneer wordt er gestemd, Fatia? Nou, het gaat rap, dus ik denk rond 3 uur. Okay. Ik denk rond 3 uur, maar goed, dan begint het pas. Maar ja, ik ga ook echt me ook echt inzetten. Ik heb allemaal collega's ook benaderd in de rest van het land. Van doe dit, weet je wel, roep hier toe. En ik hoop echt dat we een vuist kunnen maken en zorgen dat dit gewoon komt. Goed, je wacht het af daar in Amsterdam en daarna volgt de rest van Nederland wat jou betreft. Fatia Abdi, succes en dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Frans Timmermans wil de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks gaan aanvoeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij heeft dat gezegd tegen de NOS. Nu is hij natuurlijk, dat weten we, nog eurocommissaris. Contact over met NOS politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedemorgen Wilma. Goedemorgen Guilaine. Nou, wat verrassend. Nee, zijn naam ging al rond. Ja, al tijden zelfs. Timmermans werd altijd genoemd. Hij heeft natuurlijk een lange staat van dienst als politicus ook. Hij is Kamerlid geweest, staatssecretaris geweest, minister ook. Die plek in Brussel, die heeft hij vanaf 2014. En vanmiddag gaat hij dus bekendmaken dat hij terug wil keren naar de nationale politiek. En wat dan misschien nog verrassend is, is dat dat niet alleen dus als mogelijk premier is, als die nieuwe linkse combinatie de verkiezingen wint, maar dus ook eventueel als dat niet gebeurt en de linkse partij in de oppositie komt als Kamerlid. Ja. Dat was ook mijn eerste gedachte. Kennelijk is hij daartoe ook. Want ik hoorde ook wel scenario's van of het nou een Moorman zou zijn of iemand anders, een jong talent, dat de kar zou gaan trekken. En op het moment dat ze de grootste worden, dat dan Timmermans ingevlogen wordt als premierskandidaat. Nou, kennelijk niet. Kennelijk schuift hij zich echt naar voren als kandidaat lijsttrekker. Dus dan dat betekent dat als die partij niet de grootste wordt, dat hij dan ook in de Kamer terechtkomt. Ja, verraste jou dat ook zelf? Nou ja, misschien wel. Want Timmermans is natuurlijk een ambitieuze man. Die heeft zo'n lange staat van dienst dat je wel kan verwachten dat hij een stapje verder wil zetten. En hij is al heel lang Kamerlid geweest. Dus ik had het wel logischer gevonden als hij inderdaad alleen premierskandidaat zou zijn geweest. Ja. Maar goed, dat dus niet. Ja. Dat zal vanmiddag ongetwijfeld ook gevraagd worden. Precies, ja. Het is natuurlijk een PvdA-gezicht als leider van een gezamenlijke lijst met GroenLinks. Zit die partij op hem te wachten? Hij heeft natuurlijk wel zijn enorme groene plannen Precies. Van Europa. Dus dat maakt hem misschien juist de geschikte kandidaat. kandidaat. Nou, hij heeft in Brussel dus inderdaad vooral die klimaatportefeuille gezicht gegeven. Bedenk nog even dat vorige week het Europees Parlement nog instemde met die natuurherstelwet, een belangrijk onderdeel daarvan. En dat past natuurlijk wel heel erg bij het profiel van de GroenLinks, ja, bloedgroep, om het maar even zo te noemen. In 2019 heeft Timmermans voor de PvdA de Europese verkiezingen ook gewonnen. Dus ik denk dat die nieuwe combinatie electoraal ook veel van hem verwacht. Ja, hoe groot zou jij de kans inschatten dat hij het ook echt gaat worden? Ja, er zijn nog geen andere kandidaten. Nee. Een van de namen die je dan altijd hoort in dat lijstje namen als mogelijke kandidaten. Daarvan is er gisteren al eentje afgevallen. Toen Jesse Klaver in ieder geval zei dat hij het niet gaat doen. Er wordt ook altijd naar Amsterdam gekeken. Naar de wethouder van onderwijs daar, Marjolein Moorman. Het is nog even afwachten wat haar beslissing is. Ja, we proberen net al bij een raadslid van de PvdA in Amsterdam daar wat meer helderheid over te krijgen, maar die wist dat ook nog niet. Die had het nog niet gehoord van Marjolein Moorman. Dankjewel voor jouw eerste toelichting nu op de kandidatuur dus van Frans Timmermans voor die gezamenlijke lijst van de Tweede Kamerverkiezingen voor de PvdA en GroenLinks. Wilma Borgman was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ralf Schuurink is onze quizkandidaat van vandaag uit Purmerend. Je doet veel met Meccano's, speelgoed? Ook, ja, inderdaad. Het is dat constructie speelgoed, ja. Die hele dag een beetje te bouwen en te doen? Soms, als ik tijd heb. En wat nog meer? Nou, ik lees graag, ik kijk graag televisie, doe aan sport. Ja, dat zo'n beetje. Welke sport? Zwemmen en fietsen, hardlopen. Nou, kijk eens aan, je sport en... Ja. En nu hier om een flinke score neer te zetten. Ik hoop het. Als het goed is, in ieder geval. Ja, dinsdag zijn 66 punten neergezet door Jan van Rijn. Dus daar moet je overheen zien te komen. Zullen we beginnen? Graag. Zet hem op. Niet 0,5, niet 0,2, maar 0,0. Oftewel geen druppel alcohol als je achter het stuur stapt. Ze zeggen dat zelfs na één glas je al minder gaat rijden en je concentratie afneemt. Met alcohol op ga je de risico's onderschatten, je reactievermogen neemt af. Heel goed. Ja, gewoon doen. Ik trek dus autosleutels van mijn vrienden ook uit de handen, dus nee. Politiek moet zich erover buigen om een verbod effectief te maken. Ruim een kwart van de Nederlanders drinkt wel eens alcohol als ze nog moeten rijden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van verzekeraar Univé. Een opvallend aantal mensen drinkt zelfs meer dan de toegestane 2 drankjes. 1 op de hoeveel zegt dat te doen? 4. Nee, 1 op de 10 is het. De meeste mensen geven gezelligheid aan als reden om te drinken. De uitkomsten van het onderzoek zijn reden om te pleiten voor een totaalverbod van alcohol achter het stuur. Welke organisatie pleit hiervoor? Veilig Verkeer Nederland. Ja, dat vereist keuzes van de politiek. Al dus Veilig Verkeer Nederland. Vraag 3 begint weer met een fragment. Maar nu is het dus echt met geweld en met brandstichting kennelijk. Bij de bestorming vannacht zijn geen medewerkers van de ambassade gewond geraakt. De relatie tussen beide landen is de laatste tijd gespannen. In welke stad heeft een woedende menigte de Zweedse ambassade bestormd en daar ook brand gesticht? Bagdad. Ja, acties georganiseerd door aanhangers van een Sjiïtisch geestelijk leider. De bestorming is een protest tegen welke aangekondigde gebeurtenis die vandaag in Zweden zou gaan plaatsvinden? Koranverbranding. Ja, alle ambassademedewerkers die zouden veilig zijn, maar dat was niet voor reden voor die bestorming en de brand. Vraag 5 begint, gaan we weer voor naar een fragment luisteren, moet ik zeggen. Je moet de stem zien te herkennen. Dus hoe we goed willen spelen, dat het best wel duidelijk is en wat er van ons verwacht wordt. Ja, wat doe je die laatste dagen, is meer mentaal voorbereiden. Dat doet eigenlijk iedereen ook voor zich. Spelen van het Nederlands, elftal vrouwen, Romy Leugte. Je dacht, ik gooi er eentje in. Maar, welke zou het zijn? Weet jij het, Marja? Ja, ik denk, ik weet haar naam niet, dus dan schiet ik er nog niks mee op. Maar die, Tiel Roort is het. Oh nee. Nee, voetballer van Oranje, dat klopte wel. Alleen je had de verkeerde naam te pakken. Ze kijkt uit naar de start van het WK, wat natuurlijk vandaag begint. Is begonnen al met de openingswedstrijd van Nieuw-Zeeland. Tegen welk land? Noorwegen. Tegen Noorwegen, ja. En die wedstrijd is zojuist gewonnen door Nieuw-Zeeland. Waar ze natuurlijk heel erg op hoopt als gastland. Met 1-0. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller jij dan wat van beter te fabriceren, zo gezegd. Liefst ook een goede antwoord, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed, wie zoeken wij? 4. Ik ging door een heel diep dal. Stop. Tijd zei Pokerchart. Is een gokje? Deels. Deels. Voor 3 punten, terwijl ik toch vooral hoopte te stijgen. Voor 2 punten in plaats van geel werd het me zwart voor de ogen. En inderdaad, voor één punt. Na een slechte toerdag is mijn achterstand op Vingegaard opgelopen tot ruim 7 minuten. Pogacar was degene die wij zochten. I'm dead, zei hij onderweg tegen de ploegleider. Diepe dalen maken bergen hoger, zo gezegd. Je hebt goed gespeeld die eerste ronde, want jouw nieuwsfactor staat op 8. En dat betekent dat je 9 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan. Dus wij spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Bewoners bij Berlijn moeten binnenblijven vanwege welk loslopend dier? Een leeuwin. Ja, welke provider had gisteren te maken met een grote tv-storing? KPN. Is goed, AZ-voetballer Reinders vertrekt naar welke club in Italië? AC Milan. Klopt, snoep is veel duurder geworden omdat welke grondstof in prijs is gestegen? Zoetstof, suiker. Suiker. Gemeentes kunnen welke toeslag nog niet uitkeren omdat de wet er nog niet voor is? Energietoeslag. Ja, de koning van welk land heeft van zijn onderdanen een 5,9 gekregen als rapportcijfer? Thailand. België is het. Welke streamingsdienst trekt zich terug uit veel landen, maar niet uit Nederland? Viaplay. Ja, Greenpeace concludeert dat de prijs van wat nog steeds te hoog is? Treinreizen. Internationaal, ja. Gebruikers van welke chat-app hebben gisteravond sinds gisteren last van een wereldwijde storing? WhatsApp. Ja, dat is goed. Wat is de reden dat wielrenner Wout van Aert de Tour verlaat? Geboorte van zijn kind. Klopt. Bioloog Marijn Tinga ging met welk vervoersmiddel naar Londen om aandacht te vragen voor de plastic soep? Een zeilboot. Een surfplank. Temperatuur van het zeewater rond welk land blijkt ruim 2 graden hoger dan normaal? Spanje. Spanje is goed. En vraag 13 stel ik omdat ik zo zat te hakkelen. Buiten de tijd. Maar voetbalclub Burnley maakte de komst van een nieuwe aanvaller bekend met een video waar welke kindertv-figuren meespelen? Teletubbies. Dat zijn de Teletubbies, inderdaad. Ja, we moeten niet hebben dat doordat ik me verspreek, jij een vraag minder krijgt natuurlijk. Vraag is, had je hem nodig? Weet ik niet. Niet per se. Oh, oké. Okay. Want je had 11 vragen goed. Dus dan kom je op een score van 88. Volgens mij heb je al eerder meegedaan, of niet? Jawel. Ja, en hoeveel zat je dan ook zo rond deze score? Ja, zoiets, 90. Dus, ja, u gaat als een tevreden man naar huis? Dat wel, ja, nou, dat zeker. We moeten alleen nog even afwachten wat de kandidaat van morgen natuurlijk gaat presteren. En of die boven of onder die 88 blijft. Dankjewel, Ralf. Graag gedaan. Voor het meedoen. Nou, Marja, een hoop Duitsland, inclusief loslopende leeuw in deze uitzending. Ja, ja, ja. Sommige dingen plan je niet, maar die gebeuren dan. Nee, en nog steeds geen idee, hè? Nee, ik heb het idee dat jij me gewoon hebt losgelaten. Maar, ja, nee. Nu ik hier toch ben vandaag. Zoveel invloed heb ik niet. Nee, zeker niet. Dankjewel voor jouw komst weer. Marja Verburg was dat. En naast mij zit Thomas van Groningen voor Sven op 1, de zomereditie. Hij komt. Frans Timmermans gaan we zo over praten met de lijsttrekker op de Eerste Kamerverkiezingen. En Hans Borstlap is hier, CDA-partijideoloog. Gaan we over praten. Dat zometeen dus allemaal. En natuurlijk wordt u nog bijgepraat over het laatste nieuws door Kirsten Klomp. Hele fijne middag. Tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.